God aften og velkommen til De Gnavne Filmnørders podcast. Mit navn er Morten, og med mig i aften har jeg mit helt eget panel af smågomne og ret så gnavne medværter, bestående af Maria, Christoffer og Niels. God aften. God aften. God aften. Good evening. Du er glad for at mishandle din mikrofon, Christoffer. Ja. Hvad siger du? Du er glad for at mishandle din mikrofon og lytterne. Altid, Morten. Nå, i aften skifter vi jo netundertrøjen og de hullede boksershorts ud med vores fineste film-t-shirt og knap så hullede kobberbukser. Og i bedste Oscar-manér tager vi et tilbageblik på filmåret 2015. Det har vi jo gjort et par gange før, men i år prøver vi noget lidt anderledes. Ikke filmåret 2015. Det har vi ikke gjort før. Ej, det er rigtigt. Bare lige for lige at være helt... Det har vi faktisk. Vi har set fremad for i år. Ja. Så vi har gjort det en gang før. Nå, nu ser vi tilbage på 2015. Men vi gør det lidt anderledes. De sidste år har vi jo lavet sådan en top 10-liste. Sådan en meget objektiv top 10-liste. I år vil vi sådan følge Oscar-ånden lidt, så der har vi lavet nogle kategorier og nomineret nogle film. Og den måde, jeg forestiller os, vi gør det på, er, at vi løber igennem kategorierne, og så kommer vi hver især med den film, vi har nomineret, og så prøver at komme med en lille teaser til, hvorfor vi synes, den skal vinde eller tabe alt efter kategorien. Hvad siger I til det? Det lyder fint. Det er en god idé, Morten. Det er en god idé. Det lyder en rigtig god idé, Morten. Ja. Er det nu, jeg skal fyre min Oscar-jingle af? Det må du gerne. Her er London. Okay, det var det. Yes. Jeg tager din stillhed som et tegn på, at du elskede den. Jamen, det er stiltigende accept. Eller? Det ved. Bare sådan, den kan laves igen. Sådan. Jamen, det kan den ikke, fordi den var sådan in the moment. Okay. Nå, hvad det hedder? Vil I have kategorierne på forhånd, eller skal vi tage det sådan lidt... skal vi ikke tage det sådan... Hen ad vejen, er det sjovest. Det er det sjovest. Total suspense. Ja, god suspense, det er rigtigt nok. Det er rigtigt nok. Bedste Hitchcock, Rare Window-stil. Jeg tænkte, jeg synes, vi skal starte godt. Vi starter med noget positivt. Så vi starter med årets bedste film. Vi gider ikke at vente til allersidst, hvor alle er faldet i søvn. Så vi starter med årets bedste film. Og vi kører damerne først. Maria? Jeg synes faktisk, det er en god idé at starte med den. Fordi normalt sådan til Oscar, så er man, det er der, man er ved at falde i søvn. Og man har jo regnet ud, hvad det er for en, der vinder. Ikke? Fordi bedste hovedrolle er givet, og bedste instruktør, så ved man jo godt, hvad det ender med. Mm-hmm. Så god idé at starte med den. Du mener, det er sådan, når man sådan er ved at komme igennem chipsposerne, og man har været ude at lave kaffe. Okay. Og på det tidspunkt skal man alligevel også snart ind og spise morgenmad. Altså, så. Ja. Så det er godt at vente den om, men det kan, på den anden side, hvis man gjorde det, så tror jeg heller ikke, jeg sad op i natten. Jo, måske. Så det vil sige, at vi mister faktisk alle de der 5 lytter, der sidder og lytter til podcasten nu, fordi vi tager den bedste film først, og så behøver det ikke høre resten. Nej, det går lige ikke. Den, du venter på, det bedste lydmix. Ja, den er på. Nu skal du så lige huske på, hvad det hedder, Niels. Det er, at til Oscars, der kender vi jo kategorien i forvejen. Ved os, der kan det jo være, at der kommer nogle meget bedre kategorier senere ind. Åh, ja, det er rigtigt. Og god tirsdag. Yes. Nå. Okay, skal I have min bedste film? Yes. Den tror jeg er atypisk. Den er ikke engang på plakaten til Oscar. Jo. Og, okay. Og den er vel egentlig heller ikke blevet... bedste danske film, men det er faktisk Idealisten, jeg har skrevet på. Mm-hmm. Christina Rosendahls Idealisten, som jeg synes er en fremragende film, ikke mindst fordi det er en politisk thriller, og det elsker jeg bare. Og så er det egentlig ikke noget, der sådan, sker så ofte i Danmark, at der kommer sådan en ud, som jeg kan holde ud og se. Altså, det er meget, meget velfungerende film. Ikke? Den er bare velfungerende og velspillet, og der er ikke ret meget at komme, og så elsker jeg hele den sag der omkring, hvad der skete. Ja, det er lidt en overset, eller ikke en overset sag, men det er blevet lidt en sag, man har glemt igen måske. Og det er jo faktisk en ret stor ting, den sag der, ikke? Ja. Og den er sådan meget inspireret af alle præsidentens mænd. Helt vildt. Som du jo elsker. Som jeg jo elsker, ja. Så det er nok også derfor, den er inde på din liste, kan jeg forestille. Det kunne man godt forestille sig. Og så elsker jeg jo den der blanding mellem fakta og fiktion, som... Ja. Det ved jeg ikke. Det er lige sådan, det er nok meget sådan en genre ting. Den tigger mange bokse ved dig. Det så har den et godt lydmix, den vandt jo også. Var det ikke Bodil, den lige har vundet for bedste lydmix til Peter Albrechtsen? Jo. Det fungerer rigtig godt. Og det er også en dansk Blu-ray med Atmos-lyd. Okay. Ja, hvis man har 18 højtaler i sit hjem, så... Eller hvor mange det er, hvad er det, 8 højtaler, 7 højtaler? Ja, men det var bare ligesom om, da jeg fik skrevet alle de film ned, jeg har set fra i år, så tænkte jeg, nej, det er sgu den. Det er den, jeg husker bedst. Jeg har allerede set den 3 gange. 2 gange i biografen. Eller 2 gange på et stort lærred. Jeg har kun set den 1 gang. Nå, okay. Ja. Har du husket at vende, har du købt har I Blu-ray'en på den? Ja. Ja, der har jeg jo en lille personlig historie, fordi jeg har jo fået Blu-ray'en i gave af selveste instruktøren selv, fordi hun var jo til vores årlige awards show i Dronlund, så det er jo lidt sjovt, at jeg fik en Blu-ray af hende. Det er jo en, hun er liggende i bilen. Jamen, hun havde sådan en stor taske med, hvor hun bare delte ud til højre og venstre. Hun kørte faktisk med dig. Hun kørte faktisk med mig, ja. Så fattig er hun. Hun jeg kom og hentede hende i lufthavnen. Hun var en enormt sød dame. I meget, vores lille bitte C1'er. Meget intelligent og meget interessant at lytte på. Og også en snak med hende omkring den danske filmbranche. Og sådan noget. Så det var en fed oplevelse. Så stemningen blev løftet lidt, da du spurgte, om du ikke kunne få en uden autograf på, fordi så var det nemmere at sælge den. Ja. Lige netop rundt. Men jeg synes faktisk, det er også en film, der rækker ud over, altså den har også et større budskab, end bare det sådan, den vil mere end bare fortælle den der dokumentariske skildring, synes jeg. Altså idealisten, der er jo sådan en grund til, den hedder det, ikke? Og det kan jeg meget godt lide, den der. Der er sådan et lille opråb til folk om, at man skal kæmpe for noget, man tror på. Ja. Jeg har også set, jeg synes også, det er en fantastisk film, også at der er ikke rigtig nogen, der er jo en happy ending, men der er ikke rigtig nogen happy ending alligevel. Altså ikke som han gerne vil have den til at være i hvert fald. Ej, den er så lidt bittersød, ikke? Ja. Og der er også nogle ting, man ikke lige får forklaret, altså det kan jeg sgu også meget godt lide. Det er en af de der film, der det er interessant lige at læse nu om, hvad der egentlig skete i virkeligheden. Ja, ja. Og jeg synes, den er lidt overset. Altså, den er sgu lidt overset i forhold til, hvor god den var, men også egentlig, hvor anderledes den er i forhold til hvad vi ser sådan typisk i dansk film. Hvad blev årets film? Bodil? Hvem fik Bodil i år? Var det ikke Krigen? Nå, ja. Det var det jo nok. Jeg er ikke helt sikker. Jeg ved bare, den der for bedste lydmix. Men der er nemlig på... Hvis I åbner Blu-ray, så er nemlig en kode inde i, at man kan hente soundtracket i Lossless. Yes, det har jeg. Jeg har gjort det. Ja. Og det er nemlig en fin lille ting, der følger med Blu-ray, at man simpelthen får hele soundtrack. Det er ret suverænt soundtrack i en rigtig, rigtig fin kvalitet. Jeg tror faktisk, at det går, at det ikke er 24-bit. Nå, men du kan i hvert fald få den i forskellige... Det er i hvert fald Lossless, det er du ret. Det er sådan meget, som det... Som der er mange soundtracks for tiden, det er synth-agtigt. Altså, der er brugt en del af synthesizer i det. Cool. Altså, nu kan jeg se Bodil-frisen, for i år har jo ikke været der endnu. Det er derfor. Ja, men den så er nomineret. Så er det Robert, der lige har været der. Det er Roberten, der lige har været der. Jeg blander mig sammen dem der. Altså. Ja, det gør jeg. Og hvad er egentlig forskellen? Det er noget med, hvem der er nomineret. Det er noget med, det er kritikerne, den ene af dem, hvis det ikke. Og den, det er ligesom Oscars med det her skuespiller og sådan noget. Altså jeg kan se, nomineret til bedste danske film, det er Under Sandet, Idealisten, Bridget og Krigen og Sommeren 92. Bridget har jeg også set, og synes, den var fuldstændig frygtelig. Gud, hvordan har vi ikke skrevet på? Så jeg håber godt, at vi ikke tænder den. Den er frygtelig. Kan det så ikke være Under Sandet, der vandt den der Robert, der for bedste film? Var det Under Sandet? Okay. Jeg tror faktisk. Nå, det er rigtigt. Den vil jeg også gerne se. Ja, det vil jeg også gerne. Okay, men det var så min årets film. Jeg ved ikke, om vi skal tale mere om den. Jeg synes, det er fint. Jeg synes, vi kører videre til Christoffer. Nu sidder du så tæt på. Ja. Men min er også lidt en overset film. Det er faktisk en film, der faktisk ikke rigtig har haft dansk biografpremiere, sådan rigtig officielt. Den har haft en lille bitte dansk premiere i Cinemateket her senere, men ellers har den ikke. Det er Alex Garlands første debutfilm som instruktør. Altså Alex Garland. Hans første debutfilm. Ja. Ja, hans debutfilm, ja. Hans første debutfilm, lige fordi han bakker baglæns. Nej, hans debutfilm som instruktør, han har stået bag manuskripter til Dread og til 28 Days Later og til The Beach og sådan noget, og Sunshine, og har arbejdet meget sammen med Danny Boyle før. Og det er hans første film, hvor han selv har skrevet manuskript til, og det er altså en lille, fin sci-fi-film, med sådan, hvad hedder det, nyk til Kubrick og Philip K. Dick. Så jeg var ret vild med den. Jeg synes virkelig, den sådan kravlede ind under huden på mig. Og den lige så stille sådan bygger op og bliver mere og mere sådan ubehagelig. Og hen mod slutten bliver den sådan ret ubehagelig. Og det er sådan en film, jeg ikke sådan rigtig kunne ryste af mig. Altså, jeg er også vild med den her genre. Altså, det er jo den her Blade Runner-genre, den her med hvad, altså, den her sci-fi-genre med, hvad gør os til mennesker? Hvad er det, der er særligt ved os i forhold til robotter? Og er der overhovedet en forskel, og kan man snakke om det? Og sådan noget. Jeg synes, den diskussion, som også Ghost in the Shell og Blade Runner, som sagt, beskæftiger sig med, også til dels Robocop, synes jeg er enormt spændende. Så jeg var enormt glad for den film, og vil rigtig gerne se det genstart også. Vi kan du har ikke, sagt titlen på den endnu. Nå, undskyld. Ex Machina, selvfølgelig. Ja. Kunne ikke gætte det? Jo, jeg kan godt gætte det, men det er ikke sikkert, at alle kunne. Ja, det var måske lidt inside baseball. Men Ex Machina, jeg synes, hvis man ikke får set den, så er det i hvert fald bare for at se den. Det var den bedste oplevelse for mig i år. Jeg så den så på Blu-ray. Soundtrack er fuldstændig fantastisk. Alicia Vikander, som første gang jeg har set hende noget rigtigt. Hun spiller fantastisk deri. Oscar Isaac spiller fantastisk deri. Oscar Isaac, han spiller så fantastisk i alt, hvad han rører ved. Altså, han er også genial som Poe Dameron i den nye Star Wars, og også rigtig god i Show Me a Hero. Han kan spille rigtig, rigtig mange ting. Og nu så vi, for nylig så vi også, hvad hedder den, Inside Llewyn Davis, hvor han også gør det fuldstændig fabelagtigt. Han er virkelig sådan en kameleon i forhold til hans roller, og kan virkelig sådan forsvinde i hans roller. Han gør det rigtig godt. Så, hvad hedder det... jeg kan ikke anbefale nok i hvert fald. Domhnall Gleeson også med i den, som også er med i den nye Star Wars, hvor han sådan råber og skriger. Stort set samme rolle. Stort set samme rolle, ah ja. Men den siger bare sådan, den er også sådan rigtig meget en kommentar sådan på, altså han er jo sådan god til at lave sådan en kommentar på det moderne samfund, og sådan den her, han er sådan meget sådan kritisk over for teknologi, men også kritisk med de her romantiseringer omkring, hvad mennesket er, og hvordan vi sådan, det er jo egentlig også det, The Beach handler om, og til dels også Sunshine, altså det her med, The Beach. At vi ikke kan gå tilbage. Han er også forfatter, ikke? Så han har også skrevet en stak bøger. Men ja, jeg vil helt klart anbefale. Fedt. Hvad sagde du? Har I set den? Mm-hmm. Ja. Mange gange. Jeg kan afsløre, den ligger også på min første plads. Okay. Men jeg er også helt vild med den, og jeg er også vild med den genre. Jeg har set den en del gange efterhånden. Jeg så den for et par uger siden igen. Og det, efter at have set den nogle gange, er der et par ting, der irriterer mig lidt ved den. Og det er den her yderst intelligente Domhnall Gleeson, som ved alle de rigtige spørgsmål og stille, hvad det hedder, Oscar Isaacs karakteren, og begynder at stille dybere spørgsmål til de her Turing-maskiner, og det virker lidt for skriptet, kan man sige. At han stiller lige præcis de rigtige spørgsmål, der skal til i den scene, for at den kan køre videre. Sådan er det selvfølgelig med alle film, men nogle gange virker det bare lidt for åbenlyst. At det spørgsmål, han stiller, er det, godt du spørger om det, sjovt du spørger om det, fordi jeg har lige en lille monolog her på et par minutter tid, jeg kan fortælle dig om lige præcis det. Men det er du ret i, Morten, jeg kan godt se, det er en kritik, altså det bliver nærmest sådan en intellektuel diskussion omkring det her, hvad er bevidsthed, og hvad ved vi om bevidsthed i forhold til maskinen, hvordan maskiner opfatter, eller i forhold til, hvordan maskiner tænker. Men det var det, jeg godt kan lide ved den, fordi jeg også... det er ikke så meget det er mere det, at han virker for, altså han er lavet for klog, Domhnall Gleeson-karakteren, synes jeg, på en eller anden måde. Men jeg kan også godt lide, at den i virkeligheden også handlede om nogle, altså nu ved jeg ikke, hvor meget vi skal spoile den, men den, for mig handlede den jo også rigtig meget om, det var rigtig meget en feministisk film på rigtig mange punkter også. Altså, handler jo rigtig meget om, hvordan vi opfatter mænd og kvinder, og hvad det ligesom sådan, ja. Hvad giver det rettigheder, hvad giver det forventninger til de forskellige køn, og hvordan, altså hele den her kønsdiskussion er ret sådan spændende der i også, og sådan noget, uden at afsløre for meget. Og især at se i forhold til, hvordan de to kvinder, der er der, de bliver behandlet og portrætteret. Ja. Og måske også især i forhold til, om det ikke er rimeligt nok, den måde, de reagerer på i forhold til... Ja. Og man kommer jo også til at tænke på sådan noget som, ja, nu skal vi ikke spoil for meget, men altså man... Jeg tror, vi har snakket om det. Har vi ikke snakket om det? Tidligere oplevelser i historien og sådan noget, eller tidligere episoder eller perioder i historien, der har været præget af, at nogen har bestemt over nogle andre, og har bestemt, hvad de måtte og hvad de ikke måtte. Mm. og hvilke rettigheder de havde. Så den har sådan en ekko mange steder hen, synes jeg. Det er virkelig sådan en film, der får en til at gå sådan og tænke og sådan gå og vente ind i hovedet. Og selvfølgelig, som du siger, altså, den er ikke perfekt på nogle punkter, fordi det er ikke en ny Blade Runner på den måde, fordi den har måske ikke lige det der, hvad skal man sige, det der Blade Runner har det der, sådan det der meget subtile, som alligevel er meget, meget dybt. Der er den måske sådan lidt for meget in your face, og sådan vil virkelig meget gerne vise, at den vil gerne tale om de her ting, men jeg synes alligevel, den efterlader så dybe spor i mig, at den alligevel blev årets film for mig. Jamen, jeg synes heller ikke, det gør noget. Det er bare, hvis man skal finde noget. Jeg synes, det er en rigtig god film, som fungerer på mange niveauer. Altså, man kan sagtens se den som en god underholdende film, og man kan sagtens, sådan en som dig, som elsker filosofi og science fiction, kan jo virkelig bruge timer på at grave sig ned i de forskellige lag i filmen, og det er jo også fedt. Jeg synes også, soundtracket bør nævnes. Altså, soundtracket er også ret fantastisk. Også et, man husker bagefter. Ja. Det er i hvert fald lidt mere fortjent at grave sig ned i lagene i Ex Machina, end det var i Matrix-filmen. Jeg ser de to sidst. Ja. Ja. Og det er en film, som godt kan holde til at blive set mange gange, fordi man netop finder lidt... At det er sådan en film, hvor man virkelig kan se, at den er filmet rigtig godt, og instruktøren virkelig ved, hvad han laver, fordi man kan begynde at kigge på ansigtsudtryk, og hvordan de kigger på hinanden, og hvordan de agerer i forhold til hinanden i de forskellige situationer. Det er sådan noget, som er sjovt at se på, når man ser film flere gange, og det er bestemt ikke alle film, der kan holde til det. Og så må det jo også være den, altså nu ved jeg godt, vi ikke har, jeg tror ikke, vi har det på som kategori, eller det må jeg jo se, men det er i hvert fald også... Det er også den film, der har den bedste dansesekvens i år. Ej, den glemte vi. Ja. Den tager den uden... Altså, der er ingen konkurrence der overhovedet for mig. Altså, den er fuldstændig fantastisk, den der dansescene i filmen. Og den kommer sådan lidt out of nowhere, men altså... Det må man selv se. Jeg tror slet ikke, jeg har set nogen dansesekvenser i år i film. Nå, så skal du se Ex Machina. Ja, det vil jeg gøre så. Ja. Så, cool. Hvad siger du, Niels? Niels, ja... Altså, jeg har også set den, jeg synes også, det var en rigtig god film. Og den er dog ikke på min nummer et. På min nummer et, der ligger der en western. Og jeg er stor fan af western-genren. Og især når de blander det med lidt horror, som de gør i Bone Tomahawk med Kurt Russell. Og det er imponerende, det er instruktørens første film, og forhåbentlig ikke den sidste, han laver i den kaliber der. Altså, jeg var blown away, som man siger. Og den minder mig rigtig meget om den, Ravenous fra slutningen af 90'erne, hun lærte ved, at Antonia Bird med Robert Carlyle og Guy Pearce, som også har lidt de samme ting i den, også med nogen, at det foregår også nogenlunde på samme tidspunkt som Bone Tomahawk, og også hvor der bliver, den bliver lidt blodig undervejs. Det gør begge film. Lidt smule. Og det er virkelig en skam, og det er ligesom Ex Machina, eller hvad nu udtaler det. Det er en skam, at den ikke kom rigtigt i biograferne hjemme. Altså, Ex Machina, den var i biograferne i Cinemateket, eller var der i Cinemateket. Og jeg tror, jeg er ikke engang sikker på, at Bone Tomahawk, at den har været i nogle visninger her hjemme i Danmark. Altså, jeg tror, den måske har været til det der en af de der visninger til Skræk og Rejse Lov i København, eller ikke i, hvad hedder den det der, den der gyser weekend, der er derovre, hvad hedder det? Ja, det skal jeg ikke rejse. Det hedder hjemmesiden i hvert fald. Nej, det hedder det ikke. Hvad hedder den? Nej, men der er en weekend i København, hvor der bliver vist gyserfilm, og der er temaer, hvor der er interviews med forskellige instruktører og sådan noget. Og der, jeg mener, den var derovre. Og den havde fortjent at blive vist i alle biografer hjemme. Det er nok ikke alle, der havde haft lyst til at se den, men jeg siger, for det er lidt... Lidt voldsomt til tider, og den er lidt langsom også, men det er ikke noget, der gør mig noget overhovedet. Altså, jeg synes, den fungerer hele vejen igennem. Har du downloadet den nu lovligt, Niels? Nej, den er ude på Blu-ray. Den er ude på Blu-ray. Okay. Den er... Prøv lige at være med sådan en moralpoliti her. Giv hende lige en lammer. Den er på... den kom på regional Blu-ray. Rimelig sidste hurtigt, år, der, ikke? Ja. Ja. Okay. Jamen, er den ude i Region B også? Ja, i Tyskland er den bedst. Okay. Jeg er ikke sikker på, at den er jo i England. Og den kommer nok også direkte på Blu-ray og DVD hjemme i Danmark. Har den en bedre dramaturgi end Ravenous? Fordi jeg synes, Ravenous var en fantastisk film, men det irriterede mig altid, at dramaturgien var så mærkelig. Og det der med, den har nærmest... det der twist, den har, det er nærmest klimakset i filmen. Og så nej, den fordi den, den, den, den, nej, nej, det vil jeg ikke sige. Altså, den, de minder om hinanden med det blodige element, og den ja. Western begge dele, eller det i hvert fald foregår på det tidspunkt der, begge dele. Men jeg vil ikke sige, at altså, den bygger op mod klimaks, og det klimaks bliver nået, og så vil jeg ikke sige, at filmen går i stykker derfra, men så er filmen sådan set slut, fordi den er... Ja, klimakset bliver nået sådan lige kvarter 20 minutter før den slutter i den dur, men det er så effektivt, det der sker, at man virkelig får en mavepuster. Også fordi man virkelig har levet sig ind i de der skuespillere i løbet af filmen, altså Kurt Russell og Richard Jenkins og Matthew Fox og ved jeg, ham fra... Patrick Wilson fra Watchmen. Ja. Ja. Altså at man virkelig føler for de der skuespillere, fordi de, at man har fået tid til at leve sig ind under skinnen på dem, kan man sådan sige. Og man sidder virkelig, virkelig og frygter, hvad der vil ske med den resten af filmen. Fordi, det fordi man har set lige i starten af filmen, hvor hurtigt og konsekvent nogen kan miste livet i hvert fald. Og det er meget kontant, det der sker. Jeg synes også, den er ret fantastisk. Den har en rigtig fed opbygning, som du siger, den er virkelig langsom, og det skal man kunne lide, fordi der er en time og tre kvarter eller sådan noget, hvor der ikke sker super meget, men det er hele stemningen og musikken, og ja, lige præcis, og det er fantastisk, og til sidst så tager det fart. Det lyder som en, jeg skal se. Jeg synes jo virkelig, at Kurt Russell var kom tilbage og virkelig var virkelig god i... Jeg tror, han har nogenlunde samme skæg i den, som han havde i The Hateful Eight. Yes. Han var virkelig en af lyspunkterne i Hateful Eight, synes jeg. Han var virkelig god i den. Altså. Mm. Som at Fox, det er ham på Vi bliver i familien, ikke? Mm. Og senere han Lost. Yes. Det er godt, vi skal se den. Jeg har ikke set den. Jeg kan rigtig godt lide sådan nogle gritty westerns. Altså, jeg elsker sådan noget som Unforgiven. Og... Det er en anden stil. Ja, okay. Men det lyder som om stadig sådan lidt en gritty, sådan lidt... Meget. Holy, altså, der er et, nu er jeg lige inde på IMDb, der er nogen, der skriver her et user review. The Hills of Ice meets Wired Up. Yeah. Okay. Det er sådan set meget godt. Yeah. Det lyder jo rigtig interessant i hvert fald. Den er værd at se, hvis man kan klare nogle meget, meget voldsomme scener. Ja, det er ikke en familiefilm, man skal sætte på, når man sidder og... Okay. Jamen, men det er ikke sådan en... Jo, den er blodig, og den er voldsom, men altså, det er ikke sådan en a la Hostel. Altså, det er ikke sådan en, der kun er lavet på grund af det. Altså. Ah, nej, okay. Jamen, jeg sidder mere med en klump i maven efter at se den her, end efter at se et Hostel. Fordi den her er så mere nærværende, og man netop har fået lov til at leve sig ind under huden på de her personer. Hvor Hostel, der er det bare en masse folk, der bliver slået ihjel. Det er sådan lidt lige meget. Jamen, det er bare Sid Haig, han er også med i en lille rolle. Han har jo været med i mange, mange år, men altså, han har en lille mikrorolle i den her, som også er rimelig der fungerer ret godt, som i en scene sammen med en af, der som regel ikke fungerer særlig godt, som hedder David Arquette, som de fleste nok kender. Og det er ham. Ja. Og den scene, de har sammen, den sætter ligesom tonen på filmen. Jeg vil sige, at Richard Jenkins, han er fantastisk. Ikke? Ja, han er fantastisk i stort set alt, han har lavet, altså. Ja. Selv i, han, i den ikke, den var god dengang, vil jeg godt medgive, men There's Something About Mary, hvor han spiller psykiateren, der stjæler han også hele filmen, altså. Hvor han har en lille rolle der i også, altså. Han er noget af det, jeg sådan set husker fra There's Something About Mary. Ja. Ja. Han er ikke engang krediteret, kan jeg så se. Okay. Den burde vi faktisk se igen, den der, hvad hedder den? Mary. Hvad hedder den? Vild med Mary. Vild med Mary. Jeg tror ikke, jeg tror nemlig overhovedet ikke, den holder i dag. Jeg tror, den holder super godt. Det er der, hvor hun får sæd i håret, ikke? Var det ikke hårcreme? Jo. Var det ikke? Ja. Jo. Okay. Det var det. Jeg har misforstået det også. Men det var min nummer 1. Det var din nummer 1. Så har vi jo en stemme ulighed, eller hvad skal man sige. Jeg ved ikke, om vi behøver så kåre en bedste film. Det sjoveste for mig var sådan set, at vi havde nogle bedste film at snakke om. Vi har så selvfølgelig to, der har X-Machina på vores første plads, så den vinder jo selvfølgelig. Men, den vinder selvfølgelig, klart. Ja, selvfølgelig. Men, X Machina er også film. Men der har faktisk været mange gode film i år, eller sidste år. Mm. Det var svært for mig at vælge en førsteplads. Ja, det snakker vi faktisk også om, at der har været meget sådan, som har været sådan 5 ud af 6 stjerner. Mm. Jeg har svært ved at sige, at der er sådan 6 ud af 6 stjerner. Ja, der har kun været nogle få. Der har virkelig været nogle få. Altså, men der har været højt niveau. Altså, Pistol mod panden, der havde jeg også svært ved, om det skulle være X Machina, Mad Max eller Star Wars. Og det var sådan, jeg kørte lidt frem og tilbage mellem de tre, fordi at Star Wars kunne fandme også bare et eller andet. Den var jeg også helt op at køre over, og den var jeg ind og se 2 gange. Og Hateful Eight var jeg også rigtig glad for. Den var også i toppen. Hateful Eight. Ja, den ligger også sådan, den er sådan ved mig, der er den sådan 4 ud af 5. Den var jeg faktisk skuffet over. Og det samme med Revenant, den er også sådan 4 ud af 5 for mig. Revenant kunne jeg slet ikke lide. Den var alt for lang. Okay. Den er helt bevidst ikke set. Den er enormt smuk. Ja, det er enormt virkelig smuk. Flot. Men det er en sindssygt vanvittig flot film, og meget sådan stemningsfuld, og musikken og sådan noget, det hele kører og sådan noget, men historien var sgu sådan lidt tynd. Altså jeg ved godt, det er sådan en, man skal se. Det ved jeg jo godt. Jeg synes ikke engang, det ved jeg ikke, vi skal snakke om, men jeg synes ikke Liv nødvendigvis. Hvad hedder han? Liv. Liv. Liv. Leo-drengen. Jeg synes ikke nødvendigvis, han gør det bedst her i forhold til, hvad han ellers har spillet. Jeg synes, han er meget mere overbevisende, for eksempel i The Wolf of Wall Street. Så det er lidt paradoxalt, hvis han får en Oscar for den her. Det ved jeg ikke. Jeg synes faktisk, han gør det rigtig godt her. Jeg kunne godt lide ham. Og man kunne følge hans både sindstilstand og fysiske tilstand sådan igennem filmen. At det, jeg synes, han gjorde det rigtig godt. Han har bare sådan en irriterende accent. Det har han, men hvor jeg tænkte, Wolf of Wall Street, det er bare en almindelig lørdag aften for ham. Men tænk på den film, han blev også nomineret for bedste skuespiller, var det tilbage i 2007, det var Blood Diamond, og der havde han den der sydafrikanske accent der også. Åh ja, den er frygtelig, den accent der. Filmen er okay, det var ikke sådan. Ja, det er en udmærket film. Den er for Connelly med, så det hjælper altid på det. Men altså, og på samme måde, altså Hateful Eight, det var sådan lidt... Jeg synes, den var god, men jeg elskede den, ikke? Altså, jeg synes, den var virkelig god på mange måder, men det var sådan lidt for postmoderne til mig. Der var ikke nogen at holde med. Alle er onde, og... Det er også godt. Jo, til dels, men det bliver også sådan lidt trættende. Problemet med Hateful Eight er, at jeg altid har så tårnhøje forventninger til Tarantino, at han næsten ikke kan gøre det godt nok. Altså, sådan er det. Ja, for den er jo virkelig god på rigtig mange punkter. Jeg har faktisk lyst til at se den igen. Jeg har lyst til at give den en chance igen. Og det havde jeg ikke med Django, så på den måde... Nej, altså den her var fed på grund af den der kammerspils fornemmelse. Ja, men de er låst et sted og sådan noget, og det er meget sådan intenst, og soundtrack er også fuldstændig fantastisk. Billederne er fantastisk. Men jeg synes, hvis vi kommer tilbage til Revenant, så synes jeg faktisk, Tom Hardy spiller bedre der i, Morten, end Liv gør. Liv, han bruger mest at finde på at brumme, og så viske et eller andet, man ikke rigtig kan høre. Tom Hardy, han er bare mukken og sur, og det er han lidt i alle film. Jeg tror, det er den rolle, han spiller her. Så lidt eller Lawless, eller hvad? Der er han også mukken. Ja, og Batman, og Bronson, og han er bare... Som jeg godt kunne lide Lawless, så var hans rolle i den var meget tæt på at blive sådan helt selvparodi-agtig. Fordi han var næsten ved at komme lidt over. Med den der mukkenhed og surhed, der han var. Ej, det er det ikke. Det er det, kan I. Han er jo bare, han tænker jo bare på sig selv og på penge, og er ret ligeglad med andre. Det er der ikke noget galt i. Det er der ikke noget galt i. Men han gør det godt. Hvorfor siger du dårlige ting, Morten? Nå, skal vi køre videre til næste kategori? Yes. Godt. Vi starter højt, og så kører vi så helt ned i bunden med årets værste film. Maria. Ja. Yeah. Ja, det er derimod en film, vi alle sammen kender, og alle sammen har et tæt forhold til, hvad enten vi ved det eller ej. 50 Shades of Grey. Og jeg tror, jeg behøver ikke engang at argumentere, hvorfor, fordi man kan bare gå tilbage og så høre en tidligere podcast. Det er faktisk det er hele din argument for den film, det ligger i det podcast. Det ligger i det podcast, og jeg synes, jeg kan ikke udfolde det godt nok nu. Jeg synes, man skal gå tilbage og høre det der 1,5 time lange podcast. Det er lige før, jeg vil sige, 50 Shades of Grey er på en top 5 over de værste film, jeg nogensinde har set. Okay. Du har lige set noget lort. Ja. Igennem tiderne, så det, ja, okay. Ja, og det sjove er jo så, at det er jo ikke din værste film, Christoffer. Du har faktisk ikke noget, der er værre. Nej, det er sjovt. Den er faktisk rimelig højt op på din liste, den her. Ja, det er Terminal Genesis. Jeg synes simpelthen bare, det var fra start til slut. Altså, der var lige den der... Nej, jeg synes ikke rigtigt. Der var ikke noget, der fungerede i den. Emilia Clarke, som Sarah Connor, fungerer overhovedet ikke. Jay Courtney fungerer overhovedet ikke. Den ser billig ud. Historien er bare sådan kedelig. Og sådan, bare sådan et genbrug af noget gammelt. Og det virker bare sådan... det virker bare sådan desperat og sådan... Ej, jeg synes virkelig, det var dårligt. Jeg synes virkelig, det var virkelig en dårlig oplevelse i biografen. Det er sjældent, man kommer sådan ud i biografen og tænker, åh, kæft, det var bare ringen. Men det tænkte jeg godt nok, da den var over, det var sådan lidt, jeg synes virkelig, det var en dårlig oplevelse. Der er godt den der ene scene, hvor Terminatoren slår sig mod den anden Terminator, men altså, og så prøver de der med at genskabe 80'erne og sådan noget, men og Emilie Clarke, hun ligner sådan en, der sådan noget klædt ud fest, hvor hun sådan er klædt ud som Sarah Connor. Det fungerer slet ikke, den er. Og så den der skurk, der er med, der er sådan en fed, 10.000 er med, men bliver slet ikke brugt nok ordentligt. Det var så tydeligt, at det er bare en film, der er lavet for, at de kan beholde de her rettigheder til den her film desperat. Fordi det er sådan, hvis de ikke laver en ny Terminator-film, så falder rettigheden tilbage til James Cameron næste år. Nu har de jo også droppet, at der kommer en Terminator 6, indtil videre i hvert fald. Ja, selvom den faktisk havde ret stor succes i, for eksempel i Kina, kunne jeg se. Der er den gået rigtig godt. Jeg synes bare, det var virkelig et mareridt fra start til slut. Super. Niels? Men, nå. Nej, det er okay. Du kan få lov til at snakke videre. Lige lidt. Ja, men jeg var også meget i tvivl om det skulle være den her, eller Jupiter Ascending. Men jeg ender lige med at synes, at Jupiter Ascending er så ringe, at den faktisk... det bliver faktisk sådan god for mig. Altså, ja. jeg kunne godt tænke mig at se den igen, faktisk, fordi at vi sad sådan og grinede af, hvor latterlig den var, og hvor fuldstændig sindssyg den er. Det er jo fuldstændig sindssyge idéer, der er i den her film. Michael Biehn kan for eksempel kontrollere bierne, og Janet Tatum, han er sådan en halv ulv, så han kan sådan lugte godt og sådan noget. Jamen, det er simpelthen det er sådan nogle sindssyge idéer, der er i den film. Og der er lysekroner ude i det ydre rum og sådan noget. Og der er nogle ting i den, der fungerer, men altså, der er selvfølgelig også, ham der, hvad hedder den, fra The Danish Girl, hvad hedder han? Eddie Redmayne, min yndlingsskuespiller ever, deri, og han fungerer slet ikke. Han råber og skriger bare, og så visker han, og så råber og skriger han sådan, uden nogen motivation eller nogen sådan, og man ved ikke rigtigt, hvad han sådan, hvad er hans, han er bare ond. Du er ironisk, du før, ikke? Ja. Jeg skal bare lige høre. Jo, jeg var ironisk. Jeg synes, han er fuldstændig frygtelig. Og det har faktisk gjort, at jeg sådan har fået Eddie Redmayne syge, og ikke sådan kan nærme mig hans film, uden at begynde at ryste sådan ukontrolleret. Så de lå virkelig og kæmpede, men i sidste ende, så tænker jeg, okay, hvis jeg nu skulle se dem igen, hvad havde så lyst til at se igen? Hvilken havde egentlig nogle kvaliteter? Hvilken var så ringe, at den faktisk blev lidt god? Og det var, jeg tror godt, at den her Jupiter Ascending godt kan få sådan en eller anden kultstatus, som et eller andet, der er så ringe, at den bliver god. Og den kunne være sjov at se sammen med jer over et par øl, tror jeg, fordi den er så sindssyg, nogle af de ting, der sker deri, nogle af de replikker, nogle af de der karakterer, der er deri, hvorimod Terminator Genesis bare er ligegyldig. Jeg tror ikke, Christoffer har hørt det, du sagde med Casino igen om lidt. Nej. Jeg synes, du sagde, at jeg kunne sige noget nu. Nej, om lidt. Nej. Sådan hørte jeg det. Godt. Niels. Nu har jeg sagt, hvad jeg skulle sige. Der kommer grunden. Tak for i aften, Christoffer. Ja. Ja. Så er det for Marie resten af aften. Yeah. Jamen, jeg er sådan set enig med Christoffer Vandgaard, hvad jeg er det tømmende af Genesis, der ligger også nummer et på bunden med mig. og jeg vil sige, altså, det eneste, der fungerer i den, det er Arnold, sådan set. Og det er fordi, det er en rolle, han har, at det er ham, der er tømmenætteren. Det er sådan set det eneste, der fungerer i den, fordi at jeg har forsøgt at se den tre gange, og jeg må sige, at tre gange, der tror jeg så det meste af den, altså. Jeg faldt i søvn de to første gange. Altså, der er et eller andet helt galt med en actionfilm, hvor den gør, at man sidder og falder i søvn. Også fordi, at den er så uforståelig. Alt det der med tidslinjerne, at den ruder frem og tilbage med tidslinjerne og ødelægger det hele. Sådan set, hvis man går ind og ser den i forbindelse med de andre film. Der er ikke nogen, der giver mening i den film der. Og det er lidt en skam, fordi at instruktøren, jeg kunne godt lide hans tidligere film. Nu har jeg ikke set ret meget Game of Thrones, men jeg kunne godt lide, at den to, som han også lavede, den kunne jeg godt lide. Og der fungerede det faktisk det der med, at den lige pludselig blev sådan ret forvirrende, der de render frem tilbage ind i London på... Ja, igennem på portalerne, eller de der... Ja, igennem de portaler der. Ja. En scene, der slet ikke burde fungere. Og det er så det, der så er blevet strukket ud til spillefilmslængde plus, fordi den er også alt for lang, Terminal Genisys, som de fleste nyere film er. Thor 2, der fungerede det der, men det fungerer overhovedet ikke i den her. Det giver ingen mening. Jeg var virkelig skuffet, fordi at ude fra traileren så den faktisk interessant ud, synes jeg. Jeg har godt kunne lide med modifikationer, godt kunne lide Terminator-filmen indtil nu. Jeg kunne ikke så godt lide, hvad her den Salvation, men der er også stadigvæk nogle gode ting i. Og når man ser bort fra alt det der crap, alt det komedietingene, der var i træerne, så er der også nogle gode ting i den. Og selvfølgelig Camerons to først er jo mesterværker. Det har vi så også været på et par gange før. Og jeg kunne også godt lide Sarah Connor Chronicles, kunne jeg også godt lide. Altså, men den her, det er simpelthen bare, nej, en rigtig, rigtig dårlig film. Og en film, jeg måske ikke rigtig bør udtale mig om, når jeg ikke har set den helt. Altså, men jeg har set, det er den, jeg vil se. Altså, og jeg kan ikke se den en fire gange, og jeg kan ikke komme igennem den simpelthen. Jeg tror ikke, jeg mangler ret meget. Jeg tror bare, jeg springer over så. Ikke fordi jeg nogensinde kunne finde på at gå ind og se den alligevel, men altså... Jeg synes det er vildt, at I alligevel har fundet nogle kvaliteter i den film, som Maria og jeg har som værste film i år, som gør, at den rammer højere op end Terminator. Det vil så sige, at det er fordi, man, de der med 50 Shades, den ligger også meget langt ned for mit vedkommende, men altså, mine forventninger til Terminator gør bare, at den måske var sådan lidt... Jeg havde håbet på noget, jeg havde ikke håbet på noget med 50 Shades. Selvfølgelig havde jeg håbet på, at der var et eller andet ved det fænomen der, hvad der så ikke var. Forventningerne er jo sindssygt høje. Prøv lige at se, hvor mange bøger der er solgt. Den kan jo kun være god. Og billetter der er solgt, det er jo helt vildt. Det sjove er, hvor mange der egentlig har den som film nummer 1 i år. Ja, det er faktisk slet ikke sjovt. Det er skræmmende. Ja. Oha. Godt, lad os skynde os videre. Men altså, hvis jeg lige skal sige noget omkring det der med 50 Shades. Jeg har egentlig lidt glemt 50 Shades. Altså, og så har jeg også tænkt, at den ikke lidt var fra i år. Jeg synes også, det er en fuldstændig film. Der er kommet en extended udgave ud, Christoffer. Den overhovedet. Altså, det er premiere Valentine's Day sidste år. Ja. Men Terminator gjorde alligevel mere ondt på min sjæl, fordi at, som Niels siger, så var der en god etter, og der var en god toer, og så var der en lidt middel mod træer, og så gik det ikke skabt. Jeg kan ikke forstå, at du bliver ved med at hoppe på det der. Det forstår jeg ikke. Nej, det er mig, der er en sukker, kan man sige. Ikke? Det er det. Der er kommet, en 50 Shades ud med nye scener, Christoffer. Okay. Den er du nødt til at købe. Og så kom det 50 Shades Black. Den burde vi næsten se. Jeg er næsten sikker på, at den er bedre end 50 Shades of Grey. Han har fået virkelig dårlige anmeldelser. Ja. Nå, næste kategori er bedste popcornfilm. Det er sådan noget, som de ikke beskæftiger sig med i Hollywood, men sådan set er meget, meget federe end bedste film. Sådan i vores podcasts øjne. Bedste popcornfilm, Maria? Jamen, jeg har skrevet The Martian. Cool. Faktisk en film, jeg så i sidste uge, tror jeg. Fordi det er ikke sådan en, jeg lige vil gå ind og se i biografen. Det er det virkelig ikke. Det er sådan en, jo, det kan jeg måske godt overtales til, men der skal alligevel der skal nogle middage på bordet, før jeg går med ind og ser den i biografen. men så vi den faktisk i sidste uge. Selvfølgelig sælger Matt Damon jo et eller andet sted også billetter herhjemme, ikke også? Men jeg synes fandme, det var underholdende. Og det kom bag på mig, hvor sjov den var. Så det der med, at den vandt for bedste komedie til Golden Globes, det synes jeg egentlig gav okay mening. Jeg synes, den havde sådan en fin tone. Er noget, jeg meget godt... Den er for lang. Den er måske en halv time for lang, ikke? Men det er da så meget, der er, som Niels også siger. Så skal du prøve at læse bogen. Okay, er den også for lang? Så skal jeg sige, det der med, hvordan han laver afføring om til jord, det tager 50 sider eller sådan et eller andet. Fantastisk. Meget, meget, meget, meget... detaljeret, teknisk, udpenslet. Ja. Men jeg synes, altså for at holde fast i det der med tonen, ikke? Altså bare måden, den bruger musik på, er vildt sjov. Mm. Og mindede mig på mange måder om, hvad hed den der? Hvad fanden hedder den, Christoffer? Guardians of the Galaxy. Ja, præcis. Tak, Morten. Nå, okay. Der var sådan det der med at søge tilbage i noget. Altså bruge noget disco. Det synes jeg bare fungerede mega godt. Jamen, jeg ved ikke rigtigt. Jo, jeg synes også, den var god. Det synes jeg også. Vi spiste ikke popcorn til den, skal siges. Der var ikke nogen popcorn herhjemme. Nej, men ud fra det er metaforisk. Det er metaforisk. Men jeg synes også, det var en rigtig god film. Jeg synes, den, som sagt, jeg synes også, den er lidt for lang lige i midten på et tidspunkt. Den går sådan lidt i stå. Fremdrift, den går sådan lidt i stå. Og den der historie på jorden er sådan lidt ligegyldig. Eller? Jo, jo. Jeg bruger lidt for meget tid på den historie på jorden, men den skal selvfølgelig også med. Og sådan noget. Mm. Jo, jo. Men jeg kunne nok lige så godt have skrevet Mission Impossible. Jeg synes, Matt Damon gør det rigtig godt. Det synes jeg også. Jeg synes virkelig, han sælger den meget. Og faktisk spiller lidt en... Måske lidt en anden rolle, end han plejer at spille, måske lidt. Og så er det jo fedt at se, at det er en Ridley Scott-film, ikke? Fordi det er ikke gået så godt for Ridley Scott de sidste mange... Nej, det... I lang tid, faktisk. Men er det ikke noget med, at han skal redde sig den her også, Matt Damon? Og det er jo så særlig film, han laver. Og ligesom se på mig. Men jeg synes så ikke, at man kunne mærke så meget, at det var en Ridley Scott-film. Altså, den var sådan lidt anonym instrueret på en mærkelig måde. Altså, den... Jeg tror, Ridley Scott har haft et godt manuskript, og det kan man jo håbe på, at de så får til Prometheus 2 eller Alien Covenant, som den hedder. Men hvad er en Ridley Scott-film? Det er efterhånden svært at sige, hva'? Ja. Yeah. Robin Hood er en Ridley Scott-film. Jamen, det ved jeg ikke. Altså, hvad er hans træk? Han har jo sådan noget med nogle... hans brug af musik, og så de der meget, meget flotte billeder, han har, dem har han jo selvfølgelig i The Martian, ikke? De der meget sådan stiliserede billeder, og de der... Men han er svært at sætte i auteur-klassen. Ja, det er han. Det er faktisk, han er. Han er rigtig glad for at lave de der episke film, uden de rigtig er episke. Sådan. Ja. Altså, det prøvede han jo lidt i Robin Hood, og Kingdom of Heaven, og... Ja, og det er egentlig ikke noget for mig. Altså, jeg kan godt lide episke film, hvis de er episke. Men jeg synes jo, Ridley Scott var jo bedst i starten, ikke? Altså, han er jo faldet af på den. Men han har også den der, hvad hedder den der, i Toscane. Ja, god, det er. Oh my god. Ja, den er forfærdelig. Nej. Jo, den er. Nej. Og det er så også det der Russell Crowe havde, der bobler op. Ja, det er det. Det er rigtig nok. Puha. Og Marion Cotillard er med den, altså. Nej. Ja, hende hader vi også herhjemme. Ja. Kan vi ikke det lidt? Lidt. Hun efter Spurven. Hun har sådan lidt træls. Hun er okay. Hun er vel med i Interstellar, da hun var okay. Nej. Hun er med i Inception. Inception, ja, det er den, der tænker på. Ja, hun er på lag 7. Lias ekskone, eller kone, eller døde kone. Det er rigtigt, ja. Ej, hun er faktisk okay. Hun er også med i Dark Knight Rises, der er hun også okay. Ja. Men jeg synes faktisk, der har været mange gode popcorn-film i år. Mm. Det synes faktisk, der. Men nu skulle jeg vælge en. Yes, godt. Christoffer. Jeg har Mission Impossible, hvad hedder den? Hvem? Ghost? Nej, hvad hedder Rogue Nation. Ja, Ghost Protocol, det er 4. Ja, det er 4. Yep. Rogue Nation. Jeg synes, det var en fuldstændig fantastisk film fra start til slut. Sådan. Vi genså den også, og jeg synes, det var enormt underholdende. Og jeg kan virkelig meget godt lide den måde, den sådan har action-scenerne, de fungerer der i. Der er ikke noget shaky cam eller noget, man kan se, hvad der foregår. Og det er sådan ekstravagante action-sekvenser, og der bliver lagt meget vægt sådan på teamet, også at han skal have hjælp for andre. Det kan jeg godt lide i den. Den er sådan lidt, hvad en James Bond-film burde være på rigtig mange punkter. Bare den der start er jo fuldstændig fantastisk, og så den der motorcykeljagt, synes jeg, er fuldstændig fabelagt. Og så må det jo også tale til dig som vinylelsker, at det får, nu er starten foregår i vinylmusik. Ja, det er selvfølgelig, det hjælper også, men jeg kan også rigtig, ham der Christopher McQuarrie er sgu rigtig interessant som manuskriptforfatter og instruktør. Jeg hørte sådan en 3 timer lang podcast med ham, Empire har lavet, og høre hans overvejelse omkring det at lave film, det er godt anbefales, det var enormt. Ja, det var det, de snakker om, da de deres nyeste podcast, der havde de Ryan Reynolds med, og han havde så ikke ret meget tid, han var, hvor lang tid var han med, 10 minutter eller sådan noget, du har også hørt? Ja, jeg tror, ja. Og så var de snakker om, de kunne ikke alle sammen være McCrory-podcast. Altså, nej. Det der. Og jeg er meget glad for, det er ham, der skal lave Mission Impossible 6 også. Jeg synes virkelig, de har gang i noget fedt. Nu bliver det dårligt igen. Jeg synes også, den der opera-sekvens er jeg også ret vild med. Den måde, den er sådan klippet i forhold til... Hun er god, hende er svensk. Ja, hun er også bare god, ikke? Altså, hvor fanden er hun med det henne, ikke? Hun skal så heldigvis også være med i 6'erne, ikke? Fordi hun er næsten for mig... mere i filmen, end han er. Altså, jeg synes næsten, hun fungerer lige så godt, som han gør, i hvert fald som actionheld. Ja, men nu har Tom Cruise også fået et nyt ansigt. Og det er heller ikke nødvendigvis godt. Måske er det derfor, at jeg ikke har den på som bedste popcornfilm. Nå, undskyld, ja. Vi er nødt til at snakke om det. Skal vi snakke om hans ansigt? Tom Cruise's nye ansigt. Jeg håber ikke, han har givet ret mange penge for det. Det kan være, det ikke er faldet på plads endnu. Hold op. Nå ja, som, i, som ligesom i Brasil, hvor det sådan lige skal strækkes lidt ud. Og... Det skal lige strækkes lidt ud? Altså, hvad er der galt med det? Jeg tænker på, at manden han får nyt ansigt i alle Mission Impossible-film, ikke? Ja. Hvorfor så ikke prøve at gøre det ordentligt, når det så er for real? Altså, det forstår jeg. Nå, du mener de der masker, han har på? Ja. Ja. Men hvad er problemet med hans ansigt? Det er sådan et puffy. Har I ikke set, at han er blevet sådan 20 kilo tungere i ansigtet? Jeg synes bare, du så mærkeligt. Han er 50 år, altså. Jo, ja. Jo, men det er fra den ene dag til den anden. Jeg synes bare, det er så mærkeligt, når han bevæger sin mund, så resten af ansigtet bevæger sig, ikke? Det er ligesom, det resten, det er bare sådan... Ej, nu skal I stoppe med det, Tom Cruise her. Jeg vil stadigvæk sige, at han er en af de der skuespillere, man kan stort set altid regne med, når han laver en film, sådan vil jeg se. Ja. Ved du hvad? Du ved, jeg er enig, Niels. Ja. Og jeg synes bare, vi var ved at bevæge os ud på et eller andet, det jeg ikke kunne lide her, altså. Det jeg ikke kan lide, det er, at hans ansigt, det går den forkerte vej. Det er det eneste, jeg siger. Og det er selvforskyldt. Han ligner ikke ham fra Risky Business mere. Fra Golden Globe, der var det meget tydeligt, at hans ansigt var mærkeligt. Han er ikke med i Golden Globe. Men hvad hedder det så? BAFTA. BAFTA. Og der han var. Ja. Der var hans ansigt mærkeligt. Jeg ser for lidt af de der prisuddelinger. Jeg har ikke set hans nye ansigt. Du kan gå og glip af noget. Du kan gå og glip af et epic face. Face off. Ray Pan, altså. Face off. Face off. Det kan være, det er Nicolas Cage, der er inde under, og så er virkelig ja. I ansigt. Men du har fat i noget af det rigtige, Christoffer, med at det er det, som James Bond burde være, især efter at have set Spectre. Så, ja, fy for helvede. Så altså, de gør meget mere brug af de her sidekicks, han har der i, og hans teknikker er jo meget sjovere her i, end Q i James Bond-filmen. Altså, de er bare dumme efterhånden. Og han kan tillade sig at få lidt tæsk, og det kan gå galt for ham meget mere, det går også, det går også galt for ham, for han dør jo sådan set i den her på et tidspunkt. Nå ja. Det er det. Så det kan næsten ikke gå mere galt, altså. Nej, men det er det, jeg mener. Især for, altså, man er jo aldrig i tvivl om, at Daniel Craig, han er jo en lille hulk, som bare løber rundt, og altså, det er så dumt. Altså, og han ligner en kartoffel, som de siger i Weekly ja. Planet. Jamen, det, ja. Altså, de er meget sjovere. Han ligner en kartoffel i ansigtet og i kroppen. Hans krop er sådan lidt en kartoffel. Nej. Hans ansigt er. Men er det ikke sjovt, så hurtigt noget kan gå galt? Ikke? Altså, nej, vi snakker stadig om hans ansigt. Nej, vi snakker om Spectre, ikke? Nå. Altså, Skyfall var fantastisk, ikke? Ja. Og så fucker man op. Så det er derfor, jeg siger, Miss Impossible, bare vent til 6'eren. Er det 6'eren næste? Ja, det går med. Men jeg synes jo 5'eren faktisk, og jeg ved godt, det er et bold statement. Jeg synes faktisk, det er den bedste siden den første. Jeg synes også, den er bedre end 4'eren. Ja, jeg er bedre fordi jeg synes, den fungerer bedre hele vejen igennem, hvor 4'eren fungerer godt sådan momentvis, men jeg synes, slutningen var sådan lidt... Og så havde så Rebecca Ferguson, hun var jo så ikke med i 4'eren, men hun er med her, og hun er fantastisk. Og jeg synes ja. Også fedt, han hænger uden på et fly. Jeg er klar på, ja. Jeg er klar på at se alt, hun er med i. Det er jo derfor, hans ansigt ser mærkeligt ud, fordi han har fået det der blablabla, der hang på siden af flyet. Det er rigtigt, Niels. Ja. Det er det. Hans ansigt bliver aldrig det samme igen efter den der flystunt. Nej. Hun er med i Hercules, Christoffer. Så skal du lige ind og se den. Er hun med i den? Ja. Er hun lige så lækker? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke set den. Jeg har bare set, hun er med der i. Det fede ved hende, det er jo, at hun kan kick ass fuldstændig på højde med Tom Cruise. Faktisk, jeg synes faktisk, hun er sejere end Tom Cruise, og så er hun også rigtig lækker samtidig. Det er jo en god kombi. Cool. Jeg synes, vi kører videre til Niels. Ja, min bedste popcornfilm, det er Ant-Man, som jeg var meget positivt overrasket over. Mm. Og det er jo endnu en af de der superheltefilm, som der er mange af, som der går 22 på dosinen på efterhånden. Altså. Men det er alligevel en af de superheltefilm, at der er sådan lidt anderledes, ligesom Guardians og ligesom Deadpool. Altså, yep. Hvor det er jo, når man nu tænker på det Ant-Man, så foregår det lidt mindre skala, eller lidt mindre, hvad er det... Men det er ikke helt så episk. Det er ikke hele jorden, der er ved at gå under. Det er nogen, der er ved at ryge ud af et fly i en taske. Yep. Yeah. Og jeg synes bare, det hele fungerede. Jeg synes, jeg var meget skeptisk på grund af, at der havde været alt det med Edgar Wright. Han var på filmen, og så var han ikke på filmen. Og så var der en anden en, der kom ind og overtog. Men når man tænker på alt det, der åbenbart har foregået bag scenerne, så har de faktisk formået at få en rigtig, rigtig god og underholdende film, hvor, er det, så, hvor humoren fungerer. Jeg kan også rigtig godt lide Paul Rudd, der hjælper selvfølgelig også på det, og hvad her, det er Michael Douglas. Og til forskel fra, hvad hedder den, Terminator Genisys, så den film her har jeg faktisk måttet at se 2 gange på en dag. Det må så også betyde, at, den er, at der er et eller andet ved den, at der gør, at det er en god film, altså. Ja. Jeg synes, den holder, altså. Og jeg glæder mig til at se, hvordan de får ham puslet ind i resten af universet. Jeg kan ikke huske, hvad det er for en af de nye, om det er Civil War, han kom med i. Ikke den, de teaser lidt i slutningen. Han er med i Civil War. Hvordan de får det ind i, hvordan er de to måder at lave film på, hvordan det kommer til at hænge sammen på, hvor Civil War nok bliver en lidt mere seriøs film, end Ant-Man var, altså. Mm. Altså, jeg har hørt, han skulle være sådan meget... han møder åbenbart Steve Rogers deri, og så skulle han være meget sådan starstruck. Ja. Helt opkører over, det er Captain America og sådan noget. Det synes jeg jo egentlig er meget fed vinkel. Og så tæsker han ham. Ja, det ved jeg ikke, man gør. Jeg tror ikke. Men jeg synes, det var en rigtig god overraskelse. Altså. Rigtig god popgrund. Jeg er meget enig. Jeg synes også, man skal nævne Michael Peña i den film. Han siger det. Og de der scener, selvom at de virker meget Edgar Wright-agtige, de der scener, han fortæller et eller andet Michael Peña i den, så er det åbenbart ikke noget, at Edgar Wright har været inde over, selvom det er de scener i filmen, der minder mest om noget fra Cornetto-filmerne. Altså. Jamen, det fungerer pissegodt, det der med, at han sådan lægger stemmen til alle i flashbacket og siger noget. Det er jo noget af det sjoveste overhovedet i filmen for mig. Altså, jeg er meget enig. Jeg synes, det var en kæmpe overraskelse for mig. Også fordi jeg var så... jeg var sgu lidt træt efter Age of Ultron. Jeg synes sgu, det var lidt en gang fisk i nogen lygte. Altså, jeg synes virkelig ikke, der var noget i den sådan rigtigt. Og så kommer vi tilbage til en film, der er sådan lidt mere, der virker lidt mere personlig, og faktisk både har noget på hjertet, men også sådan vil lidt nogle nye ting, og tager tingene lidt ned i skala. Altså, og så bare hele den her, altså egentlig bruger den her idé med, at man kan, altså bruger den her idé med, at man kan shrinke ting, eller hvad hedder man, gør ting mindre, eller gør ting større, fuldstændig optimalt. Slutsekvensen er jo helt fantastisk. Så jeg er meget enig, jeg synes, det var en enormt underholdende film, jeg har også rigtig gerne set det igen. Jeg synes, det var det er årets superheltefilm for mig, uden tvivl i hvert fald. Mm, det er sjovt. Paul Rudd er jo fantastisk deri, men det er han jo faktisk ret tit, selvom filmen han er med i, måske ikke er verdens bedste film, så er han en rigtig god komiker. Og jeg synes, det var sjovt at se noget. Altså, man husker jo tilbage på alle de der skatbørn og skrumpede film. Det er jo rigtig sjovt at se, hvad der sker, når man bliver så lille. Hvordan verden bliver portrætteret. Nogle andre farer. Jeg synes også, det var fantastisk. Jeg har også set nogle gange, og jeg synes faktisk, slutningen er lidt... for mig ødelægger den lidt film. Den har nemlig det her personlige præg, eller det med... at vi behøves ikke de her store, kæmpe slåskampe. Men til sidst synes jeg bare, det kommer lidt over med ham der skurken. Hvad så end han hedder, det kan jeg ikke huske. Darren Cross. Det bliver lidt for meget. Det er en fed scene der med toget, men ellers så synes jeg... Jeg er ikke særlig glad for slutningen, men bortset fra det, synes jeg, den er rigtig fed. Jeg kan godt lide de der nye idéer, der var i slutningen i morgen, det der med, at vi får introduceret det der, hvad hedder det der, microverse, eller hvad det hedder det der, den der verden, Quantum. Der er i Marvel-universet. Det kan jeg ikke huske. Quantum-universet, ikke? Det der univers, som de snakker om, hvor hun Quantum også... Quantum Realm, eller sådan et eller andet, hvad fanden det nu hedder, ja. Microrealm, eller sådan et eller andet, Tom Cruise, han har sagt, hvor Michael Douglas' kone jo også er forsvundet i en spoiler. Ja. Du siger spoilers bagefter. Ja, jeg skulle måske have sagt det før. Det er ikke så meget, stor spoiler. Ja. Oh my god. det synes jeg er rigtig fedt at få det introduceret, og jeg håber, at der bliver brugt noget, det bliver brugt mere. Jeg håber så, at vi fremover kommer til at se Ant-Man også som Giant Man. Det synes jeg jo er en fed ting ved Ant-Man. Mm. Der er på et tidspunkt en tegneserie, hvor Giant Man kommer op mod Hulken. Men bare fordi Giant Man, han er stor, så er han ikke lige så stærk som Hulken, så Hulken smadrer bare hans knæskal fuldstændig. Det er meget fedt. Cool. Næste, det er mig. Min popcornfilm fra i år er uden tvivl Star Wars. Den skulle ligge i toppen af en eller anden liste. Ja. Og for mig er en god popcornfilm en film, hvor man virkelig er underholdt. En masse fed action, en masse fede jokes. Man kan tillade sig at se hud, sidde og huje. Det skal man så ikke i biografen. Det må man gemme til hjemme i stuen. Men en film, hvor man virkelig bare kan sidde og nyde filmen hele vejen igennem og spise en masse popcorn. Og det må man sige, Star Wars var. Man kan komme til den uden at kende de gamle film. Og sagtens kendte de gamle film, og stadigvæk nød den hele vejen igennem. Jeg synes, det var en fantastisk oplevelse. Og klart popcornfilms værdig. Ja. Jeg tror, vi har snakket om Star Wars lige en gang eller to. Historisk set er det vel den største popcornfilm nogensinde. Altså ikke den her Star Wars, men det er vel egentlig nærmest det, der ligger helt op af det begreb, der hedder popcornfilm, ikke? Ja. Yeah. Sommerblockbuster. Altså, men det er sommerblockbusteren, ja. Dødenskab, det startede der. Starter med George. Men det er rigtig nok, at Star Wars har selvfølgelig været vigtig i den sammenhæng. Men Spielberg og Lucas, de har nok været fædre. De har været sammen om at føde det barn. Ja, og man kan sige, at den her lever jo op til hypen. Altså, det er ikke alle film, der kan. Det gjorde den her, og jeg synes virkelig, det er en film, man kan blive underholdt af. Jeg glæder mig sindssygt meget til at se den igen. Selvom jeg også har set den nogle gange i biografen. Det er virkelig en film, man kan nyde at se hjemme i stuen med en stor balle popcorn. Fuldstændig enig. Altså, jeg var jo, altså, jeg synes, det var virkelig en god oplevelse. Det var også meget, meget tæt på at blive min årets film, hvis jeg skal være sådan helt ærlig. Den eneste film, jeg har set 2 gange i biffen i år, og jeg glæder mig også helt vildt til at se den igen. På mange måder kan man jo sige, som vi også har diskuteret, at den har visse remake-tendenser. Men når alt det så er sagt, så er det jo stadig en enorm god film, og der bare fungerer på så mange planer. Altså, og bare sådan har den der gamle, klassiske Spielberg, Indiana Jones, Star Wars feel, hvor det bare er underholdende fra start til slut, og man er med hele vejen, og man er med på den her rejse hele vejen. Det der lidt manglede Indiana Jones 4. Ja, på mange måder, ja. Cool, lad os køre videre. Vi har rundet en time, så, og vi er en tredjedel igen. Jeg synes også, det er en okay film. Den er ikke rigtig i top for mig. Altså, jeg var rigtig godt underholdt. Men jeg tror også, jeg sagde det og har sagt det før. Altså, jeg har aldrig helt haft samme forhold til Star Wars-universet, som jeg har til Indiana Jones. Nej. Så jeg var ikke helt op at køre over den, som så mange andre var. Altså. Indiana Jones, den var jeg mere op at køre over og blev endnu mere skuffet over. Altså, jeg vil så sige, at dengang, da vi så Indiana Jones 4 biografen, fordi jeg kører på den tangent der, der synes jeg, den var god, da man lige kom ud af biografsalen, for det var en ny Indiana Jones, man havde set. Men da man så lige kommer 5 minutter væk fra biografen, så kommer man faktisk tanke om, hvor meget den er slet ikke fungeret, altså. Sådan var det også med episode 1. Ja, lige præcis, for det var nemlig også sådan en oplevelse, at man havde, altså, som ikke holdt bagefter, altså. Og det er det, at der er svært nogle gange ved at sige nu om en film, lige når man har set den. Fordi man kan blive helt hyped på grund af, at man sætter og ser den sammen med en masse andre. Altså. Men det er også derfor, at det er sjovt at have de to kategorier med bedste film og bedste popcornfilm. Fordi ved også i Oscars, altså bedste film, det bliver tit noget artifati-pjat. Hvor at de film, som man virkelig nyder at se i biografen, og man bare tænker, lige snart man kommer ud, det vil jeg kraftedeme se igen. Det er ikke altid den bedste film, man har lyst til at se igen. Nej. Fordi den kan være så hård at komme igennem, eller et eller andet. Men stadigvæk var en skide god film. Men ja, næste kategori er, nu skal vi lige se, det er en kategori, du foreslår, Maria. Og så vil jeg gerne lige... Før jeg kan vælge, hvad min film er, så vil jeg gerne lige have kriterierne, sådan banen kridtet op. Hvad skal til for at være en tøsefilm? Åh, Gud. Og det værste, jeg ved ikke engang, om jeg er den rigtige at spørge, fordi egentlig er jeg ikke sådan særlig meget til det, jeg tror, man kalder for tøsefilm. Men det skal jo være noget, der... Jeg vil sige, der er nok nogle tøsefilm... Altså, det romantiske skal vel på en eller anden måde indgå. Følelser mellem mand og kvinde. Og så skal der være en happy end, tror jeg. Og tit så er vi i komediegenren, eller det mere melodramatiske. Og så okay. Skal der være en mand, der ser relativt godt ud. Og nu kan jeg godt høre den, jeg så har skrevet, som vinder af den her kategori. Det ved jeg faktisk ikke helt, om det passer. Du kan få lov til at køre videre med din. Hvad siger du? Du kan få lov til at tage din, så kan vi starte. Altså, jeg har fået While We're Young. Det er jo så Ben Stiller, der skal være The Hunk. Det ved jeg ikke helt, om han er. Jeg tror, det er en moden tøsefilm, While We're Young. Faktisk. Og jeg tror, det der sådan rørte sig i mig, var, at det sådan er nogle problematikker, man sådan selv står i, i forhold til ens eget liv. Og der synes jeg, den rammer sådan meget, der rammer den meget godt. Egentlig burde jeg jo sige 50 Shades, ikke? Fordi det er den eneste sådan reelle tøse, jeg har set i år. Ja. Ja, men der har jeg så alligevel valgt While We're Young, fordi jeg jo har 50 Shades som værste film, ikke? Ja. Men jeg ved ikke, det er noget, når der er sådan lidt lyserødt glimmer henover det. Ja. Jamen, altså, den havde jo de der romantiske elementer, men den var jo sådan lidt noget mere, den var jo egentlig mere et drama på nogle måder. Men jeg kan godt se, den har nogle tøse elementer. Ja. Men den handler jo rigtig meget om det her. Det er jo sådan en, jeg skal overtale dig til at gå ind og se. Ja, jeg var glad for, at vi gik ind og se den. Altså, jeg synes faktisk, det var en god film, den, og den havde en spændende diskussion omkring det der spændingsfelt mellem, hvad vil det sige at blive ældre, kontra hvordan man har det som ung i et forhold, ikke? Altså, hvad er forskellen, og hvad er det, man kan, og hvad er det, man ikke kan, og hvorfor kan man ikke gå tilbage? Og hvorfor er det en dårlig idé at prøve at gå tilbage, ikke? Den handler jo egentlig rigtig meget om det der med at blive ældre, egentlig, på den måde. Det lyder sådan banalt, men det er jo lige det, den handler om. Ja. Så har den rigtig mange metafilmiske træk, så vidt jeg husker. Ja. Og så har den rigtig mange sådan hints til hvad hedder den, Manhattan, og til The Harry Mødte Sally, og nogle af de her klassikere. Hvad hedder den også? Også Manhattan, hvad hedder den der med... Annie Hall. Annie Hall, ja, lige præcis. Tak, Morten. Også Annie Hall i høj grad. Har du den på som bedste tøsefilm også? Ja, jeg har den på som bedste. Nej, jeg troede, du havde 50 Shades. Nej, jeg har den på som bedste. Jeg har ikke set andre tøsefilm i år. 50 Shades, det kommer ikke på nogen af mine sådan lister, der sådan bliver hedret for noget som helst andet end at blive smidt i skraldespanden. Så ja, jeg har den også på som bedste tøsefilm. Hvis du skal kalde den det. Jeg synes, det er en frygtelig kategori. Men lad os bare kalde den det. Ja, det synes jeg. Det gør vi. Bedste drama, synes jeg. Jeg synes, vi undersælger den lidt ved at kalde den bedste tøsefilm. Nu skal du ikke kritisere kategorierne, Christoffer. Altså, jeg vil sige, at tøsefilm, vi sådan har set i det her regi, det er Grease, og det er Dirty Dancing. Okay. Det er sådan rigtigt. Ja, ja. Det er rigtigt tøsefilm. Okay. Så kan jeg godt se Bone Tomahawks. Det ikke er en tøsefilm. Nej, det er det ikke. Det er ikke en tøsefilm. Der er altså også mand og kvinde og drama og kærlighed, og man græder lidt nogle gange. Og Niels, hvad har du som bedst tøsefilm? Jeg vil sige, den opfylder kriterierne, den er romantisk, check. Følelser mellem mand og kvinde, check. Happy end, check. Det er en komedie, check. Manden ser godt ud. Ja, det kan jeg ikke helt bedømme, men det er der sikkert i den. Men der er en kvinde, der ser rigtig godt ud. Jeg har valgt en, der hedder Scout's Guide to the Zombie Apocalypse. Spændende. Som min chick flick of the year. Og den opfylder alle kriterier, som I lige kunne høre. Og det er en meget underholdende film. Der er den instrueret af en mand, som er søn af en, der er kendt for at lave sådan lidt chick flicky ting. Det er, han er søn af Michael Landon, som stod bag Lille Hus på Prærien. Og instruktøren bag den her, det er Christopher Landon, som er Michael Landons, jeg ved ikke, hvor gammel han er, jeg tror faktisk, han er på alder med os. Han er ikke voldsomt gammel. En ung fyr. Ja. Og den er i hvert fald ved at se. Den er blodig, og den er splattet, og den er lidt ulækker til tider, men altså så... Så er der en undskyld, for at sidde og holde i hånden. Ja, lige præcis. Ja. Altså. Super. Og det er chick flicks, de er også lidt blodige og splatte og lidt ulækkert til tider også. Altså. Det lyder skide godt. Jeg var inde på nettet. Jeg kunne simpelthen ikke... jeg har søgt efter tøsefilm 2015, og jeg har ikke set en eneste. Jeg kunne simpelthen ikke bare komme i nærheden af noget. Så den min tøsefilm fra 2015 er en, som vi måske kommer ind på lidt senere. Men jeg valgte Inside Out. En rigtig sød lille film, som uden tvivl kan få en lille bitte tårer frem i selv den mest hærdede fyr, vil jeg sige. Skal vi snakke om det, Christoffer? Nej, jeg synes, vi skal vente på det. jeg synes, den er fantastisk, og det er en film, jeg sagtens kunne se med, sin kæreste MK. Så, men den tror jeg, vi kommer ind på lidt senere, så den kan vi gemme. Ja, den har jeg lidt mere at sige om i hvert fald. Det tror jeg på. Scout's Guide to the Zombie Apocalypse, hvad den hed, Niels? Den ligger på Netflix, gør den ikke? Jeg ved faktisk ikke, om den er kommet på det nu. Den har været i de danske biografer ganske kort, men kun i København. Et par timer. Og det er en horror-komedie, skråstrej, chick flick. Det er igen filmen, Niels har downloadet ulovligt. Nej, det har jeg ikke. Den er også super. Giv den lammer igen. Ej, Niels, det er bare fordi, jeg er så imponeret, at du har set film, vi overhovedet ikke kender. Niels er god til at finde. Ja, Niels er sej. Den er i hvert fald værd at se. Og jeg vil så sige, at jeg tror lige, I skal vente 24 timer, før der kommer på som tag ind på IMDb, at det er en chick flick. Jeg skal lige have det tilføjet først. Okay. Godt nok. Hvis du gør det, så kan vi gå ind og se den. Ja. Cool. Vi løber hurtigt videre til næste kategori, som er årets største overraskelse, Maria. Ja. Ja. Bum. Igen kommer det der. Jeg er nok den, der ser flest danske film her i selskabet. Helt sikkert. Det er ikke så mange danske. Ej. Du har da for eksempel ikke set den her. Jeg har faktisk ikke set den her. Og jeg har skrevet Sommeren 92 på. Ja. Det vil jeg lige sige, før du begynder med nogle om, man har downloadet den eller ej. Den har kunne ses på filmstream.dk, og den har kunne ses på, på Blockbuster gratis, tror jeg faktisk også. Så. Det var bare for at få en 2-3 stykker til at se filmen. Banker på din der her. Ja. Sommeren 92, den så jeg faktisk i biografen. Og jeg blev sådan lidt overtalt til at gå med ind og se den. Fordi jeg synes fandme, den så ringe ud. Og jeg har bare altid været rigtig, rigtig stor fodboldfan, så jeg tænkte, du kommer den bare til at spolere min oplevelse for 92 fuldstændig. Og det gjorde den så ikke. Altså, den var virkelig, virkelig fin. Igen er det der fakta-fiktionspræget, som jeg rigtig godt kan lide, den der blanding, ikke? Og det synes jeg sgu, den formår helt fantastisk at klippe det sammen med de billeder, der, altså de rigtige billeder, ikke? Med Flemming Tofts kommentarspor. Og så synes jeg sgu, de gør det så overbevisende, de der skuespillere. Og jeg tror også, hvad hedder han? Ulrik Thomsen er jo også, altså, jeg tror også, han kommer til at vinde for bedste hovedrolle, som Richard Møller Nielsen. Ja, til Oscar bare... ser på søndag. Hvad siger Niels? Til Oscar ser på søndag. Ja, til Oscar ser på søndag, yes. Ja. Nej, det er jo også en popcornfilm, ikke? Altså, den er bare sindssygt underholdende. Har du set og det var Danmark-dokumentaren? Ja, det har jeg. Altså, jeg har set alt, hvad jeg kan komme i nærheden af og sådan noget. Det er også derfor, altså filmen ligger et eller andet sted lige til højre benet for mig, for lige at blive i en sportsmetafor. Men jeg havde sgu også sådan en aversion over for den til at starte med, fordi jeg tænkte, hvorfor lave en film om det? Hvad skal vi dog bruge det til? Vi kender historien fuldstændig på forhånd. Kender du Titanics historie? Jeg ved ikke, det var det heller ingen grund til. Altså, det er jo en af de der film, man ved godt, hvordan den ender. Men det gjorde ikke noget. Den gav mig noget alligevel. Det må jeg sige. Cool. Christoffer? Ja. Jamen altså, jeg har jo så den film, som jeg så ikke har sat på min første plads for bedste film, det er jo så Star Wars, jeg har sat på som bedste overraskelse, største overraskelse. Og det har jeg sat på, fordi at, jeg var enormt overrasket over, hvor god den egentlig var. Altså, jeg vidste godt, at især efter prequels, der tørstede man bare efter en ordentlig Star Wars-film, der sådan gik tilbage til det der Star Wars, altså et univers, der er fyldt op med mærkelige karakterer og personer, man sådan holder af på en eller anden måde, eller holder af, og et eventyr på en eller anden måde. Og det er jo ikke rigtigt det, vi fik i prequels. Der fik vi en masse sådan snak, og folk, der sad stille i en sofa og analyserede verdenssituationen. Så det var befriende at få en film... Og der var så mange fede creatures i. Der var så mange ting i baggrunden, hvor man sådan tænker, den der person vil jeg gerne vide noget om. Den der person vil jeg gerne vide noget om. Kan vide, hvem han er. Kan vide, hvad det er for en race. Det der. Alle de der ting, som man... Og man oplevede, at man blev fascineret igen på samme måde, som jeg blev faktisk, da jeg så de første film. Så for mig var det en stor overraskelse, at den var så god, som den var. Fordi at forventningerne har også været tårnhøje til den, på trods af de frygtelige prequels. Cool. Niels? Min overraskelse, det er igen en film, som I nok heller ikke har hørt om. Jo. No Escape, med Owen Wilson og Lake Bell og Pierce Brosnan, som er instrueret af manden bag den amerikanske genindspilning af Wreck, og As Above, So Below, også sådan en found footage-agtig aløjse fra Paris. Men det skal nu ikke, det skal jeg nu ikke høre noget for det her, det er faktisk... Det var samt, der lavede den der med elevatoren. Ja. Det er også samt. Den er faktisk også udmærket. Ja. Men den her, den er trumfer for dem, fordi det er virkelig en intens lille film. Den var en time og 40 cirka. Det er altså heller ikke alt for lang. og handler om, at den foregår, i et eller andet asiatisk land, hvor der er en premierminister, der bliver snigmyrdet, og så går landet fuldstændig i opløsning. Og Owen Wilson og hans familie, de er lige kommet dertil. De skal hjælpe til med at finde noget. Han skal hjælpe til med at lave et eller andet vand. Han er ingeniør og skal lave noget vand for regeringen. Og det er de ikke så vilde med, fordi han tilhører sig den gamle, dem der havde magten før, og så nu er han også en af de der hvide, de gerne vil have med i landet. Så har man hans familie, de må flygte fra alle dem, der bliver slået ihjel inde på det hotel, de bor på. Og det går så igennem byen, og med lidt hjælp fra Pierce Brosnan, som måske ikke er en slags lettere udbrændt hemmelig agent, sådan lidt a la James Bond, bortset fra han ikke rigtig er James Bond i den. Og den er rigtig godt skruet sammen, og det er, for mit vedkommende synes jeg, at jeg har altid godt kunne lide Owen Wilson, men jeg synes lidt, han er en god komiker, men han burde lære nogle flere af den type film her, hvor han er seriøs i os. Altså, så vidt jeg kan se i den sidste, sådan en rigtig seriøse film, det kan diskuteres, hvor seriøs den er, det var Behind Enemy Lines i 2001. Så der er altså gået 14 år fra den her, og så til, hvad hedder det, Behind Enemy Lines. Og så har han så været med en stak Wes Anderson-film, hvor han også har spillet sådan mere eller mindre seriøst i også. Altså. Men ellers så har det alle sidste 15 år, de stort set gået med at være med en masse fladpandende komedier, blandt andet Starsky og Hutch og sådan noget der. Har du også med i Midnight in Paris? Det var da også sådan lidt en... Og Midnight in Paris, det er også, ja. Det er også en seriøs film, eller ja. Mere eller mindre seriøs også. Men det er rigtigt, Behind Enemy Lines, helt glemt, der spiller han jo faktisk actions helt i. Ja. Og i den her, der er han sådan lidt, altså der er en familiefar, og så samtidig, ja. Så at man ved ikke rigtig om, hvem der overlever, og om der er nogen, der overlever det hele taget fra start til slut. Altså den er rigtig godt sat op, og den er rigtig godt skruet sammen, hele filmen. Og den var ganske kort, igen, i de danske biografer, og fik nogle rigtig, rigtig dårlige anmeldelser af de danske aviser og dagblad. Og det forstår jeg ikke helt. Og det er lidt en skam, for det man burde se den, og den kan også ses fuldt lovligt på Netflix Argentina eller sådan noget, tror jeg, den ligger på. Jeg kan se, den har en R-rating. Det er ja, lidt vildt. Den er også ret brutal. Okay. Jeg synes ikke, jeg synes, de har skudt sig selv lidt i fod med den titel, der. Den lyder godt nok sådan enormt sådan generic. Altså, det lyder bare som sådan no escape. Det lyder bare som sådan et eller andet B-film-flort. Altså, det hedder ikke den, det er den der med Stallone og Schwarzenegger fra sidste år, forrige år. Hvad hedder den? Den er ude på den der olieplatform. Eller den hvad der Escape Plan. Oh, Escape Plan, det var det, den hedder. Den ikke også noget Escape, den der, der hed, kom til at hedde Escape from Absalom, eller No. Og den hedder også No Escape. Nå, ja. Det var en af titlerne, fra Absalom. Okay. Nej, det er rigtigt. Ja. Men den er i hvert fald helt klart ved at se den her. Så jeg synes, den... Det er en overraskelse, og det er også en lidt overset film, synes jeg, som er rigtig godt troet sammen. Og så er det rart at se Pierce Brosnan i en film, hvor han sådan set lidt virker som om, han rigtig gider være der. De sidste The November Man og sådan noget der synes jeg ikke rigtigt, det har... Har han nogensinde gjort det godt i noget? Ja, nu sagde jeg så fra 1980 den anden dag, The Long Good Friday med Bob Hoskins. Og Helen Mirren, hvor han spiller, og det er hans første filmrolle. Og det er ret sjovt at se. Han har heller ikke nogen, han har ikke nogen navn. Han hedder bare First Irishman på rollelisten. Og han spiller skide godt i den. Altså. Så ja, og jeg synes, han er en undervurderet komiker, Pierce Brosnan. Hvis nogen af jer nogensinde har set, dengang han var inde og promovere ved den GoldenEye, dengang der var Muppets Tonight, den hvor de havde den der tv-station. Fra 90'erne af, og hvor han er faktisk ved at splitte hele studiet ad, fordi de mener, han er præcis ligesom James Bond, Pierce Brosnan, men han er faktisk en omvandrende Clouseau, da han så kommer ind i studiet. Det er virkelig et genialt afsnit, de der 25 minutter med ham. Men han burde lære nogle flere komedier, altså. Og er faktisk også ganske, han er nu det mest positive, hvis vi lige skal vende tilbage til de danske film. I Den Skaldede Frisør, det synes jeg faktisk, han er det bedste i hele filmen, for den er nemlig generisk, den film, og den er virkelig, det er en film, der fik rigtig mange folk i biografen, og de er jo helt vildt med den, men da jeg så den, nu taler jeg altså kun for mig selv, jeg blev meget skuffet, men jeg kunne rigtig godt lide Pierce Brosnan i den, fordi han er sådan meget underspillet i filmen, og spiller rigtig godt over for meget omtale for tiden, Trine Dyrholm. Ja, cool. Trinepigen. Yes. Fra Fyn. Er der nogen, der har set Kollektivet? Nej. Nej. Men det, er det nogen med nogle zombier, så skal jeg se. Zombie-kollektivet. Så trailer til den, hvad var det, vi var inde at se? Hvad fanden var det? Den blev vist foran Star Wars, eller sådan et eller andet åndssvagt. Nej, Hate for Late. Hate for Late blev den vist foran. Det var ret forfærdeligt. Nej. Nej, næste største overraskelse, min største overraskelse, det er, og grund til, at den ikke var den bedste popcornfilm er, fordi man under den her ikke har rigtig tid og overskud til at sidde og spise popcorn, det er selvfølgelig Mad Max Fury Road. Ja. De gamle Mad Max-film er jo ganske okay, især toren er rigtig fed, træerne sådan nogenlunde. Så man havde sådan, især nu, når man har hørt den her, han har brugt 10 år på at lave den, eller sådan et eller andet. Det, man frygter lidt, hvad fanden sker der nu? Og den var jo bare fuldstændig fantastisk. Hele vejen igennem. Og man har næsten ikke tid til at trække vejret. Jeg blev meget overrasket. Jeg har ikke læst særlig mange anmeldelser. Jeg har prøvet at holde mig væk fra det meste, før jeg tog ind og se den, så jeg var ikke blevet farvet. Det var ret fantastisk at se den. Men det er vel den bedste Mad Max-film, der er lavet, kan vi ikke? Helt sikkert. Bare sige det, sådan set. Altså, toren er udmærket, men den her er bedre. Nå, er det det? Det synes jeg. Jeg vil sige, der måske er lidt mere historie i toren, end der er i Fury Road. Altså. Ja, men det er det, jeg godt kan lide ved Fury Road. Den er bare sådan en lang chase-scene. Ja. Det synes jeg er mega. Jeg synes også, det er en fantastisk film. Men altså, hvis man skal vende tilbage til dem, så synes jeg, der er lidt mere indhold, lidt mere gods i Road Warrior. Som også er en fantastisk film, helt sikkert. Altså, men for mig, de ligger i hvert fald meget, meget tæt, de to film. Træerne, synes jeg, var sådan lidt en fisk i en ordentlig. Den er bare utrolig godt lavet, den her, ikke? Det, at den kan holde spændingen på så altså, højt et niveau hele vejen igen. Ja, og så virker den så, selvom man er sådan blevet bombarderet med computereffekter og effekter de seneste mange år, så er den alligevel spændende, og man er med hele vejen, og man den bliver ved med sådan at ramp op, og bliver ved med at være spændende hele vejen igennem, ikke? Det er jo bare det i sig selv, er jo en bedrift, at man kan blive ved med at fastholde publikum i en lang chase-scene. Altså, bare det i sig selv er fantastisk, ikke? Ja. Cool. Ja. Jamen, der er sådan en ret vild fremdrift. Altså, det virker ikke som om, man har været i biografen så lang tid, som man egentlig har. Nej, og man sidder også helt ude på kanten af sin stol. Altså, det er virkelig en vild oplevelse. Ja. Godt. Godt, vi er nået cirka halvvejs igennem. Næste kategori er årets største skuffelse, Maria. Jeg overvejede faktisk at skrive Tarantino på, ikke? Altså Hateful Eight. Men jeg endte med at skrive Ted 2 på. Og det er selvfølgelig lidt en anden genre, må man sige. Jeg grinede mega meget til Ted. Og så tænkte jeg, nå jamen, hvor galt kan det gå, fordi det er en komedie, og så er det en toer, og det plejer at være okay. Altså, man har ikke så store forventninger til en komedie, måske. Men den her var bare... Men den her var bare sindssygt ringe. Jeg kan ikke genfortælle plottet. Det var ikke engang sådan super sjov. Der var ikke noget plot ind, hvordan han skulle blive... Han skulle blive en rigtig dreng, ligesom Pinocchio. Altså. Nå ja. Okay. Det var ikke en menneske. Jamen, det var nemlig engang sjov. Nej, var det Mark Wahlberg eller Ted? Det var bare... Wahlberg er nogle øjeblik ind. Det var bare, det er sådan en film, jeg helt har glemt, jeg har set i år. Ja. Den er sådan lidt ligegyldig for mig. Og det er en film, jeg aldrig nogensinde kommer til at se igen. Den fik mest omtale af, at folk måske også har glemt det igen. Det var det med, at de var nødt til at skifte en af skuespillerne ud, fordi han lige pludselig havde været indblandet i, at han havde haft sex med mindreårige. Ham, der spillede... præstefaren i Seventh Heaven, den der med Jessica Biel, ham der også var kaptajn i den allerførste Star Trek-spillefilm, Stephen Collins. Han havde oprindeligt en rolle i, Ted 2, som de var nødt til at skrue om i filmen, fordi den skulle også indvise til, at han var med i en anden tv-serie en gang i 80'erne, altså skulle nok også være nogle Star Trek-referencer og sådan noget der. Så jeg ved ikke, om det har haft nogen indflydelse på det, at de har været nødt til at ændre i manuskriptet, men jeg tror ikke, hans rolle var så stor, at det har gjort, at filmen blev så, at det var grunden til, at den blev så indetsigende, som sådan set blev tæt to. Ja, det er, ikke, det er helt sikkert ikke bare derfor, det er gået galt. Fordi... Nej, men det er nok en af grundene til det, tror jeg. Ja. Det er tydeligt, at de ikke har vidst, hvad de skulle gøre. Altså, de har ikke haft materiale til en toer, og så er de sådan virkelig bare klemt en toer ud, ikke, for at bruge for at blive McFarlane-verden. Ikke? Altså, det er virkelig... Det er, sådan, ja. Det er sådan helt pinligt at se på, når man sidder og ser den. Jamen, det var sådan laveste nogle... fællesnævner også. Jamen, der er nogle sekvenser, der fungerer der i det, hvor han smadrer computeren med det der porno på. Ikke? Altså, de bare bliver ved at smadre den. Det er meget sjovt, men så er det alle de der hast-jokes og sådan noget. Det bliver bare heller ikke ved med at være sjovt. Jeg synes virkelig, det er sådan, jeg har ikke glemt, at jeg har set den, så det er også derfor, jeg sådan har glemt at sætte den på, som den største skuffelse. Men jeg havde måske heller ikke helt så høje forventninger. Altså, den første nej, var okay. Det er rigtig nok. Det er rigtig nok. Og det er derfor, jeg siger, det kunne lige så godt have været Hateful Eight, ikke? For mit vedkommende. Men altså, ja. Ej, jeg synes, at Hateful Eight havde nogle kvaliteter, der gjorde, at det ikke var en skuffelse. På den måde, det var bare ikke så god, som jeg havde håbet på. Du kan få lov til at køre videre med din største skuffelse, Christoffer. Altså, vi har jo været lidt andet omkring det, men altså, det er Spectra. Jeg var enormt vild med Skyfall. Jeg synes virkelig, Skyfall er en af de bedste James Bond-film, der nogensinde har lavet. Og det var jo lange forhandlinger her om, hvem der skulle lave film, og der gik, den var forsinket flere gange og sådan noget. Men de fik så fat i Sam Mendes, som var i gang med at lave noget teater i London, og han fik så mulighed for at lave det der teater færdigt, og så gik han så tilbage og lavede film. Det var ikke hans mexikanske fætter, var det Sam Mendes, var det? Sam Mendes? Ja, det var ikke ham. Nej, det sagde du. Ikke nogen. Carry on. Okay, men det burde bare have været så godt, fordi det er også de samme manuskriptforfatter, og jeg, som sagt, jeg kunne rigtig godt lide manuskriptet til Skyfall, nogle af de samme folk, der arbejdede på den, og Craig som Bond og alt det her, men det er jo også bare en meget, meget ujævn film. Altså, den har også momentvis gode sekvenser deri, men den er også sådan, den er også ligegyldig til sider, og man får sådan lidt spildt, hvad hedder han, Django-figuren, hvad hedder han? Hans Lander. Blofeld. Ja, hvad hedder ham, der spiller ham? Hans Lander, hvad hedder han? Christoph Waltz. Tak. Hvis du har altid bolden. Yes, Christoph Waltz får man sådan lidt spildt her i. Han er sådan lidt ligegyldig. Og igen har man sådan reduceret kvinderollen til sådan en et plot device, der kun er til for, at Bond han skal få noget sex og så drive historien lidt videre. Hvad er det så galt med det? Jo, men man kunne måske ønske sig, at den der moderne tilgang, man så til Bond i den forrige film, hvor man sådan så, okay, de skider lidt på nogle af reglerne, og de prøver at gå lidt nogle nye veje, i forhold til Bond-figuren, de bliver sådan, så er den her mere sådan en retur til den traditionelle Bond-figur, og det er sådan alle de der gamle tropes, de kommer med igen, og den bliver sgu sådan lidt... Jeg var enormt skuffet. Jeg synes virkelig også bare, jeg var meget, meget skuffet, og lidt en film, jeg ikke engang har lyst til at se igen. Og man har gjort Bond-figuren lidt til sådan nærmest en kliché. Og, det er sådan en, man frygter, når TV2 de viser den igen om 5 år, så ved man, at man kommer til at se den en eller anden søndag aften, og så kommer man for sent i seng, og så er man træt af det hele mandagen. Ja, og så husker man igen, hvorfor den var ringen. Ja, præcis. Ja. Og det har man måske glemt, fordi der er også nogle momentvis, altså scenen i toget fungerer rigtig godt deri, og er sådan en homage til From Russia With Love. Der er nogle ting deri, der fungerer rigtig godt. Starten er jo også fantastisk. Det der ene, der ligner et one take, det er det så ikke. Men det ligner et one take, det der i starten. Det er også enormt imponerende. Men jeg synes allerede, jeg kunne mærke det fra starten af, at når action-sekvensen så går i gang, så kunne jeg mærke sådan, jeg er ikke sådan helt med. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg var bare skuffet over det. Enig. Godt. Ja. Niels? Ja. Største skuffelse. Jurassic yes. World. Punkt. Ingen over, ingen under. og det kommer lidt af, jeg har... Jurassic Park, det er en virkelig sådan en perle, synes jeg. Og så synes jeg, at The Lost World, den har ikke fortjent alle de hug, den har fået. Det er en popcornsfilm, der siger Spar 2. Og så kan jeg godt lide alt det der Godzilla-agtige, der hen imod slutningen, hvor det slipper løs ind i San Diego. 3'eren burde de ikke have lavet. De burde heller ikke have lavet 4'eren. Der er mange gode mange gode ting, at der er gået i den film her. Og instruktøren har lavet den der, hvad hedder, Safety Not Guaranteed også, som også er en god film. Yep. Men jeg forstod ikke helt ud fra den film, hvorfor han fik den film her. Hvad de har set i Safety Not Guaranteed, der gjorde, at han skulle have Jurassic World. Og det virker virkelig også som sådan en film, at der er lavet af producerne. Den der, de har haft sådan en checklist, at de har tjekket af hver gang, der var et andet, der skulle med, eller en lille hyldelse, eller en lille reference til de gamle film. Og så har de sådan set lavet, den er sådan set lidt på samme måde som The Star Wars, The Force Awakens, at det er sådan lidt en genindspilning af den første film. Bare uden at være en god genindspilning, bare uden at være sin egen film, altså. Den har ikke nogen, der er ikke nogen sjæl i den overhovedet, altså, og det kan man virkelig se. Man kan se det på filmen, så set, for den virker så plastikagtig. Den virker virkelig som en af George Lucas' prequel film. Altså den ser virkelig slem ud, altså. Slem. Men den ser der er ikke nogen sjæl i den. Altså den ser bare død ud i filmen, synes jeg. Det der plastik, jamen, effekterne er sådan set okay, men altså det der plastik look der er i filmen, det kan jeg ikke lide. At det virker virkelig som om, at det er nogen, der bare er, at de har lært de står på ved en green screen eller blue screen, eller hvad de bruger i dag, og så er de optaget filmen. Lidt aller ved her, det er Sky Captain and the World of Tomorrow, altså. Og ikke engang Chris Pratt kan redde den film, altså. Nej, det bliver ikke brugt særlig godt deri. Nej, altså. Altså jeg må indrømme, da jeg så den i biffen, der synes jeg faktisk, at jeg var godt underholdt, og jeg synes faktisk, det var en god oplevelse, men jeg har ikke haft nogen som helst lyst til at gense den. Og jeg synes også, nogle af effekterne, da jeg så den, var sådan lidt... Ja, jeg glæder mig rigtig meget til. Jeg var stor fan af den der BBC-serie, de lavede for, hvad er det snart, det var snart 10-12 år siden, den der Walking with Dinosaurs tv-serie, at BBC lavede. Hvor de har lært til sådan en slags David Attenborough, hvor han er ude at se på dinosaurerne, hvor man ser de forskellige dinoer, sådan i deres natural habitat. Som om, at han er ude at filme dem ude i junglen. Og ude fra traileren til Jurassic World, der har jeg glædet mig rigtig meget til at se de der dinosaurer, der er i vandet, at de endelig har lidt fokus på dem, fordi dem har jeg altid været meget fascineret af. Og der er der også den scene, der to gange i løbet af filmen, at der er den der kæmpe krokodille, eller hvad det er, de har i det der bassin, ligesom i SeaWorld, faktisk. Men igen, det bliver ikke brugt på nogen ordentlig måde, altså. Jeg ved ikke, er nogen af jer, der har set Walking with Dinosaurs? Ja. Nej. Den, de har vist noget af i tv, har du de ikke det? Jo, de har set nogle af dem. Så har jeg set noget af dem. Men det er ude fra traileren virkelig til, at der vil være en lille smule fokus på nogle dinosaurer, som ikke har været der før. Altså, også at T-Rex'en sådan set bliver, at de sviner den til lidt til i løbet af filmen også. Altså. Ja. Altså, jeg synes bare, det var dumt. Altså, det var virkelig svært at komme igennem, synes jeg. Jeg kunne slet ikke... Og især ikke, når man... Det var ikke ret lang tid siden, jeg har set Parks and Recreation der, så jeg synes, Chris Pratt var jo ret fantastisk der i. Og i Guardians, og han blev bare slet ikke brugt, det var sådan lidt, de prøvede sådan lidt halv Indiana Jones, halv et eller andet, det var bare dumt, synes jeg. Det virkede sådan lidt, den blev sådan lidt flad på en måde, det kan jeg godt se, men som sagt, jeg synes egentlig, var meget underholdende, at jeg så den første gang, men jeg har ingen ønsker om at se den igen, og det er ligesom om, den manglede sådan lidt nogle... Det var ligesom, der har været nogle gode idéer, det var en fed idé der med, at det var sådan en kæmpe stor filmpark, og den nu endelig var åben og sådan noget, men det var ligesom, der var ikke noget, man sådan rigtig går konsekvent i den. Der var ikke nogen, nej, men også når man kommer hen i modslutningen der, hvor det hele går agurk, så er det ligesom om, at så er det faktisk kun de der personer, man har fulgt, så er det Chris Pratt og Bryce Dallas Howard og ungerne. Mm. Det er dem, der er tilbage på øen. De andre sætter en eller anden hangar et eller andet sted, i stedet for at lade det gå fuldstændig amok, med at det, de viser en lille bitte smule af, at nogle af dinoerne angriber nogle af gæsterne. Ja. Altså, de skulle have lavet sådan en slags dino-version af Westworld, hvor dinoerne begynder at æde gæsterne i stedet for. Ja, dinoerne, og det er nemlig været fedt, hvis de var fanget på den her ø, ikke? Meget mere, så det være meget i stedet mere for, at de bare slipper ind i en eller anden hangar, og så bliver de reddet det sidste. Ja. Ja, man ser jo lige en scene, hvor de går amok, og hvor de æder. Ja, og det er det. Altså. Og så hende der barnepigen, hun får en lidt uretfærdig død, måske i forhold til, hun var bare lidt bitchy, ikke? Og så hele det der underplot der med, han har gjort dem lydige, hvad her han, Chris Pratt, og så med, at så vender de sig mod ham, og så på et tidspunkt, så er de så lydige mod ham igen, Og så finder han ud af, at der er flere og flere ting, der kommer i de der dinoer, der gør, at de kan de ting, de gør. Altså, at den der kæmpe dino, den har alle de der evner. Altså, nu, der er også lige det der DNA i, og der er også det der DNA, der er tusse-DNA. Ja, ja, den der dino, den var sådan lidt... Det er særligt at blive irriteret på den film. Den var sådan lidt Jurassic Parks svar på T-1000, ikke? Den kunne alt, altså. Ja. Det der med, at den også kunne kamuflere sig med baggrunden og sådan noget, det blev bare sådan lidt for meget. Jeg synes også, man sprængte rammerne lidt for, hvad... Altså, den realisme, der... Altså, nu skal vi så heller ikke glemme, at for eksempel, nu har jeg set det siddet for 10 minutter siden, og mere eller mindre lovprist ved den The Lost World 2'eren. Og der er det jo det der rimelig store plothul i den, hvor dinoen har været op på skibet på vej til San Diego, har et alt sammen ombord på skibet, og gået ned i lastrummet igen og lukket efter sig. Det er sgu da fint. Ja. Men det der, det er en type af ikke realisme, at jeg kan leve med. Altså det andet, jeg synes bare, det var rent sagt popcornfilm, som I siger. Ja. Ja, og det er en popcornsfilm i Lost World. Ja. Det kan man godt leve med i den. Her, der synes jeg bare, at hver gang de laver en anden idé, at de har i den, at det jo bare ikke gennemført særlig godt, altså. Og så de der to børn, de irriterede mig også lidt, nu jeg tænker tilbage. Ja. Ja, wow. Du var allerede træls i den første. Nej, de der søde i den første, de fungerer da okay i den første time. Har Spielberg noget med den her, gør? En producent? Ja, han er executive producer på en eller anden måde. Ja. Det er jo manden, altså det skal måske lige indskudes af manden, Colin Trevorrow, eller hvad han hedder, Trevorrow. Det er ham, der instruerer, han skal instruere Star Wars episode 9 også, så vi kommer jo til at se mere fra ham, så vi håber, at han har lidt bedre manuskript at arbejde med næste gang. Ja. Og der ikke er alt for mange producer, der sidder på nakken her. Det virker fordi sådan det er, der, det er der ikke ved Disney. De giver fri i tøjler. Ja, simpelthen. Jeg vil give dig ret i, Niels, at den virker meget som sådan en film. Det er meget sådan en opkog af mange forskellige idéer, ikke? Som, men der er ikke andet, sådan rigtig og konsekvente, vel? Og man kan sådan nærmest fornemme, at der har været alle mulige forskellige manuskripter, der er blevet blandet sammen i en stor gryde, ikke? Altså, der er det der plot med, at de er blevet trænet til herren, de her dinosaurer. Jeg synes, det havde været fedt, hvis de havde fortsat med det der manuskript, som du snakker om, der med John Sayles, han har lavet det der sådan lidt joke-manuskript med, at de var blevet nærmest dinoerne, og var blevet trænet til at blive en slags dino-soldater. Ja, ja, i det mindste, så har det været noget helt nyt, ikke? Og det har været konsekvent. Det har været dumt, men det har været sjovt, altså. Ja, ja. Men det her, det ender med at blive sådan, den sætter sig lidt mellem to stole, ikke? Eller tre stole, altså. Den ved ikke rigtig, hvad den vil have. Og så har vi den her frygtelige scene sidst. Og ruder rundt. Så har vi også den der mærkelige scene, hvor hun løber rundt i det der højhælsko, som hun også har fået. Ja, hun er skidegod til at løbe i højhælsko. Kritik for, men det er også bare sådan lidt latterligt. Det tænker jeg også bare, okay, hvorfor? Den, nej, lad være med at se den. Ja, nå. Næste største skuffelse, det er mig. Og det var en film, jeg på en eller anden måde havde set meget frem til. Det var Avengers 2 Age of Ultron. Jeg var rigtig glad for den første Avengers-film, og flere andre Marvel-film, som ledte op til den her, så jeg havde ret store forventninger, også fordi at det var Whedon, der havde skrevet den, og det, så vidt jeg husker, først var efterfølgende, at der kom alt det her frem med, at der er blevet lagt rigtig meget bånd på ham, og han sådan set ikke havde lyst til at lave den, eller det var sådan set allerede kommet frem efter Avengers 1, at han ikke gad mere. Men han blev overtalt til at skrive og instruere Avengers 2, og efterfølgende har vi så fået at vide, at der er gået rigtig meget galt under skrivningen af manuskriptet. Han blev overbevist ved, at de kørte en kæmpe stor lastbil op ved siden af hans hus, en dump truck med money, som de bare dumpede. Jamen, de har også skåret rigtig mange ting fra i manuskriptet og sagt, at sådan skal det bare være, og hold kæft. At der er blevet lagt rigtig meget bånd på ham. Han kunne slet ikke få lov til at lave det, han havde lyst til at lave. Men det er også det, jeg siger, altså, han havde jo slet ikke lyst til at lave den til at starte. Nej. De har også presset på, for at han skulle lave den, ikke? Og så alligevel så har de ikke givet ham frihed, vel? Og det er jo lidt ærgerligt, fordi han er virkelig en instruktør, der viser med den første, at hvis han får bare lidt frie rammer, så kan han lave nogle lidt interessante og spændende ting, ikke? Der er sådan... Jo, men ikke bare en instruktør, han er jo en manuskriptforfatter også. Han skriver jo nogle fantastiske science fiction historier, og har gjort det. Ja, han var med til at skrive Alien 4 altid. Der var også en masse gode ting, der ikke. Der var... Ja. Der var de svømmende aliens, der var det. Ja, det fungerede okay. Og en Hellboy uden Hellboy. Ja. Men han kan jo nogle ting, og... jeg havde håbet på det meget, men Marvel, det er jo meget underligt, alle de her Marvel-film, fordi de giver jo instruktørerne sådan semi-fri hænder, men de skal følge en eller anden overordnet plotline. Men her var det bare... Det var det, der skete med Edgar Wright også jo. At han heller ikke kunne arbejde under det jo. Og det er jo lidt synd, ikke? Fordi de, man kan sige modsat DC, som er fuldstændig ligeglad og ikke tænker på noget som helst. Så Marvel, de har jo alligevel den her store masterplan, at de skal ende op et eller andet sted i Avengers 3, hvor det hele bare skal kulminere og springe i luften. Og det er jo lidt synd på en eller anden måde. Men jeg har alligevel håbet på noget godt, fordi jeg synes, at Avengers 1 var rigtig, rigtig underholdende. Det var en fantastisk popcornfilm hele vejen igennem. Og det var toren ikke. Den er ret kedelig, synes jeg. Den har nogle gode elementer, men... James Spader er ret fantastisk som Ultron, synes jeg. Ja. Ja. Men jeg må også indrømme, at jeg prøvede at se den igen på Blu-ray. Jeg kunne sgu ikke komme igennem den. Jeg synes, den var kedelig. Ja. Det, der fungerer bedst i den, det er det der sammenspil imellem vores helte. Den der fest, de har, det er noget af det bedste i den film. Mm. Ja, hvor de drikker sig fuld og prøver at løfte Thors hammer. Det er det eneste, der fungerer nogenlunde i den. Altså, jeg synes godt nok, den er... Puh, jeg synes, den er lang. Den er lang, og den er sgu lidt kedelig også. Og slutningen er den samme som en milliard andre Marvel-film. Så den virker meget som sådan en... Det virker meget som sådan et produkt, man har taget ned fra hylden, og så bare gjort det hele større og vildere. Og hele den her sekvens i Sydkorea virker også bare som noget, man har sat ind for sådan at tænke på det asiatiske marked. Det virker meget sådan, det er meget tydeligt, at det er meget sådan et marketingsprodukt, det her. Det er film jo altid. Men her synes jeg virkelig, det er tydeligt, at det er meget tydeligt, at han har ikke fået lov, han har ikke fået tid til at lave, hvad han ville. Og man kan ikke lade være sådan at tænke på, okay... Hvor kunne det være fedt at have set, hvis han bare har fået fri hænder, bare fuldstændig fri hænder, lave en fed film, i stedet for at tænke over, at den skal passe ind i en eller anden åndssvagt tidslinje med nogen, der skal møde dem her, og så skal de kende hinanden der, og så skal de have en eller anden, vi skal have en eller anden sten, som vi møder her, og så får vi noget videre om den senere, og så bliver den en eller anden plot device på et tidspunkt. Altså, fokusere på at lave en god film i stedet for. Jeg synes virkelig også, det var en kæmpe skuffelse. Mm. Cool, vi kører videre. Nu er vi rundt 2 timer. Det er lige hvor meget vi kan nok klemme ind. Næste kategori er spændende. Maria, bedste film du ikke har set i 2015? Jamen altså, jeg behøver ikke sige, jeg tror vi har talt nok om den film i aften. Det er Star Wars. Jeg har faktisk ikke taget mig sammen til at se. Hvorfor har du ikke set den? Fordi der gik også rigtig, rigtig mange år, før jeg så de tidlige Star Wars film. Og det er bare som, jeg tror jeg har det meget ligesom Niels, ikke? Altså bortset fra Niels som meget mere nørdet omkring Star Wars, end jeg er. Så er jeg bare mere til indie. Altså. Det er også. Så. Ja, det er det. Så jeg ved godt, jeg skal have den set, og jeg kan godt høre, at det lyder fedt. Jeg skal nok. Men du har lige de to første, de gamle Star Wars film, så kan du også lide den her. Yeah. Det er sådan set samme film igen. Yeah. Jamen, det er det. Det er lidt det. Men Adam Driver med den. Ja, det er selvfølgelig altid. Ham kan du meget lide. Nu vil I se det første afsnit af Girls i dag, ikke? Jeg kan ikke se ham som anden Kylo Ren, hver gang jeg ser ham nu. Og især ikke efter, at jeg har set den der live sketch. for lige at blive ved Star Wars, jeg synes faktisk, der kommer en fin pointe frem på et tidspunkt i en af de tusindvis af nyheder, der plopper op på mit Facebook-feed fra en mulig nørdeside. Men at det er underligt, at de har valgt Kylo Ren, som den der sådan skal være figuren, at alle børn skal have fat i, figuren, at børn kan klædes ud som, når han faktisk er den person, han er, at der vil være meget mere idé i, at det er Rey, for eksempel, at hun er meget mere end en, at man kan se op til, i stedet for Kylo Ren. Der er så meget, der er gået galt med det, at Rey, hun ikke er kommet med i de her legetøjs figurer, og hun er ikke med i spillene, og hun er ikke med i... Det er jo forfærdeligt. Ja, det er jo kommet, men det er også så dumt. Ja, de vil ikke spoile ved at sige, at hun var god. Nej, men I vil gerne spoile og sige, at Finn var god. Nej, okay, det kan jeg godt se. Ja. Men det tror jeg også, de er beklaget. Altså, jeg tror også, de er kommet til fornuft, men det er måske også det der gamle måde at tænke på i Hollywood, at vi skal ikke have nogen... Der er ikke nogen, der gider at købe actionfigurer med kvinder eller med piger. Det er da lodret forkert. Hvad med April O'Neil? Det er da lodret forkert. Det er præcis. Den har du sikkert set. Men jeg siger bare, at jeg tror, det er sådan lidt den tanke, man har i noget af den branche der. Ja. Og det er så dumt. Det kom i hvert fald til udtryk med Rey og med Kylo Ren her fra den her. Altså, jeg synes, det var meget underligt. som vi også var inde på under Star Wars podcast, det er så dumt, fordi det er så fedt endelig at have fået en fed kvindelig held, som virkelig bare sparker røv. Altså, jeg synes, det er så, altså, det er så godt ved den film. Men ja, jeg synes, de der knævende gamle rigmænd i USA ikke. Nå, Christoffer, bedst film, du ikke så sidste år? Jamen, jeg tror, jeg bliver nødt til at sige Krigen. Nu kan jeg se, at den er nomineret til en Oscar, og jeg ville egentlig også være den, der se den, og vi havde også booket billetter, men så kom der noget i vejen. Det ligner en film, der er enormt vigtig i forhold til nogle af de ting, der sker i Danmark lige nu, og der er sket de senere år, og en diskussion, der er enormt vigtig, og det ligner bare en rigtig god film. Jeg synes faktisk, at alt, jeg har set fra den, ser faktisk godt ud. Jeg var måske lidt bange for, at den blev sådan lidt oversentimental. Men det kan jeg forstå på anmeldelserne. Det ser ikke ud som det tilfælde, så jeg vil glæde mig rigtig meget til at få set den. Cool. Niels? Hun er også nomineret til en Oscar, så jeg bliver nødt til at se den inden Oscar. Det var lige den her uge til det. Ja, det skal godt nok skynde dig. Hvis vi downloader den ulovligt. Nej, det ligger på Apple. Det ligger på iTunes. Ja. Vi downloader du, ikke du, noget. Du vil gerne. Du downloader ikke noget ulovligt. Det kan du ikke. Beta, du kommer med i aften. The Moral Police er over. Niels, hvad fik du ikke set sidste år? Jeg fik ikke set en film fra en af mine personlige instruktørhelte, og det ærger mig virkelig, virkelig meget. The Hateful Eight. Så den ender jeg med at se på Blu-ray på tidspunkt. Ja. Det synes jeg, det er lidt synd for dig, fordi den er faktisk en kæmpe oplevelse at se i biografen, vil jeg faktisk sige. Fordi den er optaget på den måde, den er i det der... Men den rører rigtig hurtigt ned i nogle rigtig dårlige tider omkring. Altså. Ja, men i det der sindssygt brede format, altså det er virkelig ærgerligt, du godt når at opleve det også, og lyden også for det fantastiske soundtrack. Så. Men det kan du godt glæde dig til, så. Jeg har hørt soundtracket. Ja, okay. Som Morricone-fan, så kan man næsten ikke komme ud, når man hører soundtrack. Det er meget fedt. Men jeg tror, jeg kunne godt forestille mig, at du virkelig vil elske den film. Men det var vildt, ja. Jeg tror også, der gik en uge, så var den ude her. Og jeg var nødt til at tage ind til Aarhus for at se den. Det er lidt underligt, synes jeg, i forhold til, hvad der ellers gik på det tidspunkt. Men den er klart værd at se, og jeg forstår simpelthen ikke, der var jo mange, der kom jo sådan en Oscar-screener ud lige før jul, i sådan dårlig format. Og det er virkelig en film, som ikke fortjener at blive set i et eller andet dårligt screener-format. Men ikke også, det går jo kortere og kortere tid fra biograf til DVD og Blu-ray, så der må efterhånden være en dato på den. Jeg vil da tro, den kommer her i marts, april. I England er der ikke nogen dato på den endnu. Star Wars kommer jo her til april, så og det er jo cirka samme tidspunkt, de kom. Men kommer den allerede til april, Star Wars? Altså, det var først i januar, ikke? I Danmark? Jo. Men den blev smidt ind lige før, eller jeg tror, det var den 25. den havde premiere i USA. De rykkede det en uge eller sådan noget, 14 dage. Altså kommer Star Wars også til april på Blu-ray i Danmark? Ja. Okay. Jeg er ret sikker på, at det er der. Det er vildt. Hvis der bare var afsted. Men den fik jeg ikke set i biografen. Jeg har ellers set de sidste Inglourious Basterds og Django har set i biografen, og de to Kill Bill-filmer har set i biografen, og Death Proof har jeg set også. De første par stykker, at han lavede dem fik jeg ikke set dengang. Der. Altså, nu var jeg så heller ikke. Jeg tror, de har været lidt mere strikse med aldersgrænser dengang, at håndlangerne kom ud tilbage i 94. Fordi at jeg var inde og se Deadpool her i weekenden. Eller forrige weekend var det. Og der var der en dreng på 6-7 år med inde og se Deadpool også. Okay. Sammen med hans bedstemor. Og jeg håber virkelig, at han skulle overnatte vejen i løbet af den uge der, og så har fået en masse mareridt på grund af det. Jeg ved ikke, hvem det er hårdest for at se den film, om det er bedstemor eller drengen. Jeg tror, mor og bedstemor måske har haft det værst. Ja, det tror jeg også. Og det er jo lidt sjovt, for det er jo noget af det, han har gjort opmærksom på, nogle af de der plakater og sådan noget, Ryan Reynolds, eller i hvert fald filmselskabet har, at det ikke er en film for børn. Selvom Deadpool er med i forskellige tegnefilmserier, så er han stadigvæk noget mere nedtonet i tegnefilmserierne, end han er i biograffilmen. Altså. Ja, jeg vil sige, at ham, den 6-7-årige dreng, han er da ret med på beatet med forskellige sexstillinger, efter at have set den film. Og hvad man kan gøre ved en mand, bagfra. Ja, også det. Altså det hele. Ej, der var lige på det, man tænkte sådan, okay, skal vi se? Nå, det skal vi se. Okay. Vi ser det selvfølgelig ikke sådan fuldstændig, men jeg alligevel er overrasket over, hvor langt det gik. Og jeg kunne se, ikke om I har nået at høre og se det nu, hvad her den nyeste Red Letter Media, hvor de snakker om Deadpool. Nej. Der snakker nemlig også om Mike, da de var inde og se den. Der var nemlig også en, en dreng på 6-7 år, der var med, og der var en stak børn på 6-7 år, der var inde og se den. Okay. Det også vist. Så det er ikke noget nyt. Okay, vildt. Nå, cool. Så er det mig, Hvad var det? Det bedste film, jeg ikke har set. Ja, der var rigtig mange, der godt kunne lide Cesario, hvad fanden, hvordan man nu udtaler den. Og jeg har kun set traileren et par gange, og den ser ret fantastisk ud, og jeg har hørt rigtig meget godt om den. Så jeg vil våge at påstå, at du har set den, Christoffer, ved jeg. Ja, det er en ret intens oplevelse, ja. Og meget sådan en, altså jeg er også lidt en sucker for moderne film noir, så det var virkelig også en af de gode oplevelser på årets filmplakater. Men jeg var måske sådan lidt, ja, vi ved ikke, det kommer jo lidt spoileragtigt, men jeg var, der var nogle ting, jeg synes, der var sådan mindre fantastisk ved filmen. Men soundtracket blandt andet, og skuespillet og sådan noget, er helt fantastisk. Ja. En enorm sådan intens og sådan trykkende oplevelse at se den. Så den kan du godt glæde dig til. Det er i hvert fald en film, man ikke lige sådan helt glemmer. Fedt. Så det er egentlig, jeg glæder mig til at få hjem på Blu-ray. På download fra nettet. På download fra nettet, ja. Ulovligt, ja. Selvfølgelig. Ulovligt. Maria. Ja. Maria har nogle tips til, hvor man kan finde den. Ja. Ja, det lægger vi lige op. Godt. Næste, hvis vi skal have overstået de største, så er det den bedste børnefilm, Maria. Yes. Vi har lige været omkring den tidligere i aften. Ja. Der var ingen tvivl for mig, det var Inside Out. Et helt nyt underfundigt plot, tænkte jeg, som var ret genialt udtænkt. Altså, jeg ved ikke, hvilken mands hoved det er. Jo, det ved jeg godt, at det er udtænkt i, men altså, det var sgu ret genialt. Og den havde virkelig det der, som er vigtigt for mig, når man er voksen og ser børnefilm, at den havde noget at gå hjem med, ikke også? Altså, det var ikke bare... Der var noget at tænke over. Og så rørte den mig også, men ikke lige så meget som ham, der sidder ved siden af mig. Så, Christoph, vil du fortælle om din oplevelse? Jo, jeg synes, det var en helt fantastisk film. Den er også blandt de fem bedste film, jeg har set i år. Den var også op at kæmpe om pladsen, om jeg bare skulle sige fuck it, og så sige, okay, det er fandme den bedste film, jeg har set i år. Det er den film, der har rørt mig allermest i år. Og jeg har set den 2 gange i år, og jeg græd begge gange, jeg så den. Det var virkelig... Jeg skal ikke afsløre nu her, hvornår jeg græd, men da jeg så den anden gang, så tænkte jeg, ej, nu er det fandme nok, og så græd jeg fandme igen, da jeg så den. Så jeg synes, den er sådan, den er virkelig det bedste for Pixar, og den viser, at Pixar stadig har det, der skal til for at lave noget, der sådan ligesom går ind, og altså ligesom starten på Up, hvor man også nærmest sidder og kniber en tår, så formår den her film også sådan at kravle ind over huden på en og gøre noget. Og så er den bare sådan enormt sådan... modig på mange måder, fordi den går nogle sindssyge veje, altså den er sgu meget sådan syret og sådan noget, og det synes jeg var fedt, altså den er ikke sådan, den er ikke så traditionel, altså den går sgu nogle ret sådan interessante veje, og får faktisk har et ret stort hjerte, og får sagt nogle sådan ret vigtige ting omkring det at være ung, og overgangen fra et stadie i dit liv til et andet stadie i dit liv, og hvad vil det sige at vokse op, og altså, blive voksen menneske. Det er en vild road movie. Ja, det er jo også en road movie, ikke? Og nogle fuldstændig fantastiske karakterer, der er der i også, ikke? Altså, jeg vil aldrig glemme Bing Bong. Altså. Det skal jo begynde at tage grad igen. Jeg synes, jeg bliver stadigvæk overrasket over, hvor godt folkene ved Pixar, de forstår børn. Og kan huske tilbage til alle de følelser, man havde som barn. Ligesom i slutningen af Toy Story 3 også, at der, hvor han opgiver sit legetøj. Ja, og kigge videre. Ja, lige præcis. Altså, der er bare nogle ting, som gør, at os som forældre, at de rammer virkelig, de ved lige præcis, hvilke tangenter de skal ramme, for at man virkelig skal sidde og gemme sig under sofapuden. Jeg græder ikke, men der blev lidt småstød i rummet, som man siger. jeg synes, den er fantastisk, og den rammer virkelig det, der skal rammes for, at jeg synes ikke, det gør noget, at en film er sørgelig. Fordi det er en rigtig god blanding af komedie og ja, jeg ved ikke, hvad det er. Men det, jeg synes, de formår virkelig at lave den her perfekte børnefilm. Den er svær at vise til børn, tror jeg. Jeg ved ikke rigtig, hvor gammel man skal være for at se den. Jeg har ikke set den med mine børn endnu. Jeg tror ikke helt, de forstår den nok. Nej, det er ikke nok. Man skal måske lige kunne tænke en lille smule abstrakt. Men for voksne, der er det ret fantastisk, synes jeg. Jeg tror, vi så Frost og den her samme weekend. Og derfor står jeg bare overhovedet ikke hypen. Nu er den vel ikke den her for sidste år, ikke? Mm. Nu skal jeg sige dig, jeg har en pige på 3 år, og sammen med hende har jeg nok set Frost 30 gange i løbet af den sidste måned. Skal halvanden, vi ikke? Halvanden måned. Jamen det er... Jeg kan godt forstå, hvad de godt kan lide ved den, men hold da kæft, jeg har set meget. Det er ligesom med min knægt og så biler, dengang den kom. Ja. Men... Ja, jeg synes, det er en skam, at den tog alt, for at bruge det Monica fra Venner udtryk, den tog alt, hvad hedder det, Big Hero 6's Thunder, ja. Frozen. Altså, ja. For jeg synes sådan set, at Big Hero 6 er en lige så god og måske endda en lidt bedre film end Frozen. Altså. Den så jeg med min knægt i weekenden, og han synes også, den var ret fantastisk. Men den bliver lidt mørk. Ja, ja. Et par enkelte steder. Men det gør heller ikke nogen, fordi det skal det altså også til ja. For børn. Altså, du kan jo bare gå tilbage til Grimms eventyr og til H.C. Andersens eventyr. Altså, ja. Det må godt være mørkt. Det skal ikke bare være regnbuer og... Lad os prøve hele, altså. At læse Hans og Grete, hvor vi fortæller børnene, at for at vi kan overleve som forældre, så er vi nødt til at sende jer ud i skoven, så I kan dø. Ja, ja. Det er en rigtig god morale. Så ja. Nej, godt. Christoffer, bedste børnefilm. Har vi været inde om det? Det er også Inside Out af den grund, at den fik mig til at græde 2 gange, som sagt. Altså, det var, den ramte mig bare lige ind i hjertet. Jeg synes virkelig, det er en fuldstændig fantastisk film. Altså, jeg kan ikke anbefale den nok. Og jeg synes ikke, det passer helt det der med, at man skal være i stand til at kunne tænke abstrakt, for jeg synes netop, den fungerer på rigtig mange planer. Altså, der er noget for alle aldre i den film, der også... Og man bliver bare også i rigtig godt humør at se den. Den er sådan meget livsbekræftende, ja. For at nu bruge et fortærsket udtryk. Ja. Cool. Niels? Ja, der vil jeg så gå... jeg har set Inside Out også, og jeg synes også, det var en rigtig god og mindeværdig film, og jeg tror godt, jeg kan regne ud, hvor det var Christoffer, han sagde, græd af den, men det må vi tage bagefter podcast. Men min bedste børne-familiefilm i år, eller sidste år, det var faktisk F for Får-filmen, eller Shaun the Sheep-movie. Ja. Yeah. Den var jeg virkelig, den var jeg helt vild med, altså. Og jeg var lidt, det er en af de der film, at man sidder og tænker, skal man tage biografen og se den? Eller bliver jeg den eneste voksen, der ser den i biografen? Jeg har ikke nogen børn, jeg kan tage med og se den sammen med. Kommer til at virke skummel, hvis man tager en biografen og ser den sammen med 90 andre børn, eller mindre børn end mig. Men jeg så den så på Blu-ray et par måneder senere, og det er virkelig en flot film, og virkelig vellavet film, som det altid er for Aardman. Altså. Det største minus ved filmen er sådan set, at ekstra materiale, det er meget minimalt og meget gearet mod børn, selvfølgelig. Men at der ikke rigtig er et langt program om, hvordan de har lavet den. Fordi det har den virkelig fortjent, for den er ligesom forrige år med, hvad hedder det, Æsketrollen, eller Box Trolls. Det er en af de der film, der at man virkelig kan se kærligheden til hver detalje, altså. Og så det der med, at man kan lave en film i 2015, at der faktisk ikke er nogen replikker i overhovedet. Det er kun lyde. Det er sådan set det. Altså, det er ligesom at se Mr. Bean, det er ligesom at se Chaplin. Altså, man kan sagtens se den, alle aldre passer den lidt til. Altså. Og så er der noget for alle, sådan set. Jeg kan så forstå, at jeg tror, jeg har nævnt det før i et tidligere podcast, at sådan en film som, hvad hedder den, Postman Per-filmen, som der også kom, det var ved sidste år eller forrige år, den kom, der kom der en spillefilm med Postman Per. Der havde de fuldstændig misforstået hele det der koncept med Postman Per, det der uskyldige med Postman Per. og fik det blandt sammen med X-Factor og alt muligt åndssvagt. Nej. Og det har de så, de har heldigvis holdt Shaun the Sheep-filmen, den har de holdt nede på jorden og holdt den i samme, den bliver, universet bliver udvidet, for de kommer ind til byen, de kommer væk fra gården i ja, det er også i nogle af serierne. Skulle Postman Per så stille op til X-Factor? Altså, der er jo faktisk syngende postbud med i år, er det ikke? Jamen, det tror jeg faktisk, jeg er ikke helt klar over, hvordan det passer ind i Postman Per-filmen. Men jeg ved bare, det var noget, den fik meget kritik for, at det passer slet ikke ind i, altså. Men de kom, er det, jeg ved ikke, om det er serien også, om de kommer ind til det storbyen. Det nej, ikke storbyen. De bor ved siden af en by, hvor de kan købe en pizza på et tidspunkt. Ja. Men her der er det også, og de der måder, at de får folkene brugt på, de får brugt gårdmanden, han på et tidspunkt, så mister han hukommelsen, så ender han med at blive sådan en celebrity frisør. Og alle de der ting, han laver det ved et uheld, men han bliver sådan en meget fætteret mand, at de nærmest står og tager billeder af alle sammen, og så skal Shaun og dem forsøge at få ham tilbage til gården igen, fordi at det fungerer ikke rigtigt, selvom at det er gamle rutiner, de kører i på gården, men det må gerne være rutiner, for ellers så går det hele bare i smadret hen på gården. Det er en ganske simpel historie, men det fungerer bare rigtig godt. Altså, det er en god film, vil jeg se. Det er faktisk sjovt, fordi jeg har set, det er noget af det, som jeg ynder at sætte børnene til at se, i stedet for alt muligt andet crap, der kommer. Det er sådan noget F for Får, eller Timmy-tid, eller sådan noget. Af Artmans. Det er ret fantastisk, og jeg synes også, det er sjovt at se. Det er nok faktisk endnu bedre, det er, at jeg også synes, det er sjovt at se det, nu når man skal se det så mange gange. Så det er helt klart, det jeg vil se, især, ja, den må den næsten være ude med dansk tag, eller det er sådan lige meget. Den ligger på filmstream.dk. Gør det? Du kan se den, med dit biblioteks-login. Det er sjovt, at man tænker, at børn lægger ikke mærke til det, men de siger det faktisk til mig, fordi jeg har nogle af dem på DVD, men det er under titelsangen, der synger de jo på engelsk, og så spørger han, hvorfor synger de ikke på dansk? Det er Frode Får. Ja, så de ligger skam mærke til, at det ikke er den danske udgave. Ja, men resten af afsnittet, der er jo ikke nogen snak i. Nej, eller sådan, så. Nej. Cool, jamen min bedste børnefilm er selvfølgelig også Inside Out, der er ikke noget tvivl der. Selvom det lyder som en sushi-rulle, ikke? Ja, men det er også okay. Græder du også? Du kan være ærlig. Stadigvæk nej. Men det var, Morten græder ikke. Altså. Det, nej, men det var godt nok tæt på, vil jeg sige, fordi hold fast, den rammer virkelig det der, alle de der humørsvingninger og stadier, som børn er igennem. Nu skal jeg ikke sige, fordi du faktisk græder ved den der ekstra kortfilm, der er på skiven. At det var meget tæt på der, den der med pigens første kæreste. Åh ja, den er fantastisk. Ja. Det var rigtig fedt. Ja, den ramte mere end en film, ja. Synes jeg, du sagde på tidspunkt. Den tror jeg ikke, vi har set. Vi har kun set den der med den der syngende bjerg. Det der syngende... Oh, ja. Lava. Åh ja. Ja, jamen, det er også... Der er pigens første kæreste, og farens møde med ham. Det er en ret god lille kort film. Den skal vi se. Ja, helt klart, den tager ikke så lang tid. Nej. Så... Cool. Næste film. Den filmår 2015's bedste og værste hår, Maria. Hår. Yes. Jeg siger hår. Hår. Værste. Der har jeg skrevet Christian Bale i The Big Short. Ja. Det er fandme grimt. Men altså, det passer fint nok til rollen jo. Altså... Han har også et eller andet, der har gjort et eller andet ved hans øjne, så han ser endnu mere sindssyg ud. Det er nærmest bare sådan en hat, han har om hovedet. Det er nærmest bare sådan en kalot, så det er meget flat, hans hår. Det er meget flat. Det er ikke bare det, hans hår, hvis han lader være med at redde det om morgenen. Hvis han bare lader det gro. Sådan tror jeg også, mit hår ser ud, hvis jeg bare lader det gro. Ja. Ja, det er meget, det er næsten så flat, at man sådan tænker, at han har gjort noget ved det for at få det så flat. Jeg ved ikke, om man er fat i sådan en, hvad hedder sådan en, hvis man gør det flat? Damptrum. Fladjern hedder det. Fladjern. Ja, det er lige for, han har... Nej, det har han ikke, men det er meget flot. Det er nærmest sådan en hat, han har på sådan en plamage. En kalot. Bare hår oven på hans hoved, der aldrig har gjort noget ved. Ja, men det er faktisk, nu jeg tænker over, så længe siden jeg har set Christian Bale med almindeligt hår. Ja. Efter han var også, er det American Hustle? Ja, der er det ret. Der er det mere Bradley Cooper, der har grimt over det, ja. Ja, der har han det der perma-hår. Ja. Men i Batman, der har han... Der har han ikke noget hår. Der har han jo almindeligt hår, når han er Bruce Wayne. Jo. Det er sådan almindeligt hår. Okay. Bedste hår, der har jeg skrevet Amy Winehouse i Amy-dokumentaren. Fordi det er bare... Det er kraftet med rock'n'roll. Altså. Det må man sige. Det er stort og dejligt. Ja. Det har sådan sin lille egen stil, ikke? Altså. Og det sjove er jo... Det sjove er jo også at følge det hele vejen op igennem hendes karriere. Ja. Hvordan det bliver mere og mere outreret. Ja. Det bliver sådan mere og mere filtreret og stort og kæmpe. Ja, hun lader bare ved mig at redde det, så ja. Og man kan sige, det er jo ikke engang en rekvisit, havde den her. Der er godt nok noget, der er noget franskbrød indenunder det til sidst. Der. Det æder ja. Hukken stort på et tidspunkt. Ja. Hun skal også have sted at gemme stofferne, altså. Det er rigtigt. Ja. Det er næsten sådan ligesom hende der Peggy i vores værste år. Det er næsten den størrelse, vi er oppe i til sidst. Ja. Christoffer? Ja? Bedste og værste hår? Værste hår, hvis vi skal starte med den. Ja. Det er for mig at se et uden tvivl Tom Hardy i The Revenant. er det ikke den, du går efter lørdag aften? Jo, altså Tom Hardy i The Revenant, man skal sige sådan, jeg ved ikke, om det er en spoiler her, men han er jo overlevet at få at blive skalperet af nogle indianer. Så han er sådan halvskalperet. så han har sådan en, han har et ar, og så har han sådan lidt halvmåne på en mærkelig måde, og sådan lidt en dusk. Det er meget mærkeligt, og ikke særlig pænt. Og meget sådan, det hiver dig lidt ud af her, eller hiver dig lidt ud af filmen, når du ser det, fordi det, ser så, det er bare så grimt. Så det er min nominering til værste år. Så man kan godt forstå, at han går og er lidt småsur hele tiden deri. Ja, han har ikke haft et nemt liv, det har han, ikke? Altså, jeg ville sgu også være sådan lidt sur, hvis jeg blev sådan halvskalperet, ikke? Ja. Altså, Han har ikke vundet i hårlotteriet. Han har ikke kun. Han er bad, han er bare permanent bad hair, det, ikke? Ja. Det bedste hår er uden tvivl Furiosa i Mad Max. Imperator Furiosa i Mad Max, fordi at det er bare, hun er bare så fucking badass i den film. Så hendes manglende hår. Ja, hun har jo hår. Det er bare, hun er bare meget kort. Meget kort hår, ja. Ja. Hun er ikke skaldet. Hun er ikke sådan bold hår. Det er rigtigt. Og det er bare totalt badass og passer perfekt til karakteren. Og så har hun en metalarm også. Hun er bare totalt badass i den film. Det får mig til at tænke tilbage sådan på sådan 1995, der måtte man gerne have sådan noget hår der. Ja, sådan lidt Alien-3-agtigt. Ja. Ja. Det leder faktisk meget godt over i din, Niels. Har du været ned på 7 mm? Ja. Hvorfor? Det forstår jeg heller ikke lige nu. Nej, det har jeg. Det har jeg ikke været så godt til dig. Nej, det var ikke skidt. Det var umiddelbart. Det var lige en lidt sådan stor sådan teddybjørn. Ja. Ja. Niels? Ja. Skal jeg tage værste eller bedste først? Det bestemmer du. Jeg tager bedste først. Godt. Det er Kurt Russell. I Bone Tomahawk og The Hateful Eight, fordi skæg er også et slags hår, altså. Og det der lange... Og han har det sådan lidt, giver lidt mindelser om Snake Plissken. Det fungerer bare godt på ham, sådan set. Og værste hår, det er, Dwayne The Rock Johnson i San Andreas, eller sådan set alle film, han laver, Dwayne The Rock Johnson. Fordi den der frisyre, han har, den er altså svær at redde nogle gange, vil jeg sige. Har du ikke set nogen af hans rigtig tidlige high school billeder. Der har han været hår. Jeg kan sådan set godt forstå, hvorfor han ikke har så meget hår på hovedet mere. Ja. Og der er også et afsnit af That 70's Show, hvor han spiller sin egen far, tror jeg det er, han skal forestille være, hvor han også har sådan en afro-agtig. Så, og det har han vist også i, den der forestillelse til Get Shorty, Be Cool, der har han også hår. Så jeg kan godt forstå, hvorfor han stort set altid er skaldet. Det er ligesom Jason Statham stort set også altid er skaldet. Men det er bare det er en dårlig medspiller, den der skaldede Ise. Okay, cool. Jamen, mit bedste hår er også Kurt Russell. Fordi jeg tager også facial hair med. Det var ret fantastisk i Hateful Eight. Hans skæg der i. I et interview med ham sagde han, at Goldie, hun var ikke så super tilfreds med det. Men han synes selv, det var ret fedt. Og det synes jeg enig. Det er fantastisk. Det er jo kun noget, man kan stile efter. Det er sådan en rigtig Sam Elliott-agtig. Han ville få mindre værkskomplekser, jeg ser det der. Og Sam Elliott, han er jo endda blevet barberet i dag. Altså, han var med i Justified den sidste sæson, og i en eller anden film, eller serie også på et tidspunkt der. det var meget, meget underligt at se ham uden overskæg. Når han sådan set har haft overskæg siden en gang i 70'erne. Siden han blev født, ja. Altså. Vi sidder lige og har lidt en fest over. Slå de der, vi kendte jo ikke de der billeder af Dwayne The Rock Johnson i college-dagene. Så jeg har lige fundet et billede, hvor han står med sådan en sølvkæde uden på blusen. Yes. Og sådan en lille fanny pack. Hvad hedder den? Og det bedste ved det hele, altså, det er sådan set, at det er det ham selv, der har lagt billedet op. Ja, og så sådan et hår, der nærmest er sådan en del af hans ansigt. Ligesom om hans hoved bare fortsætter lidt længere op, og så den øverste del af hans hoved er bare sort. Så jeg kan måske godt forstå, at han bare har taget det hele af. Det er måske jeg synes, han mangler lidt at prøve lidt ligesom Sean Connery. Altså at finde en person, der kan lave en god toupet til ham. Altså. Fordi Sean Connery, han var jo sådan set skaldet lige siden slutningen af 60'erne. Der havde han ikke meget hår på hovedet. Alle de film, han har lavet sidenhen, det har altid været en toupet, han har haft på. I nogle film er det mere tydeligt end andre. Diamonds Are Forever for eksempel. Men i The Rock og sådan nogle, den type film der er det der vildmandshår, han har der. Det ser faktisk ret cool ud. Og det er en dygtig person, der laver det til ham, fordi det ser ikke falsk ud, selvom man godt ved, at det ikke er nogen, han har groet selv, som man siger. Han er ikke så god med det hår der. Jeg kan i hvert fald godt forstå, at han bare har sagt, okay, fuck it. Ja. Han ligner lidt sådan en eller anden human cube-hår eller sådan noget. Cool. Mit værste hår, nu siger jeg det bare, Chris Hemsworth, jeg kan simpelthen ikke klare hans lange hår i Avengers, det ligner lort. Så kan han være nok så lækker uden overtøj på, men det der lange, tynde, nej, det passer slet ikke til sådan to store muskulis. Er det ikke også noget med i, jeg ved ikke om der er nogen af os, der har set den, men Fantastic Four, den nyeste af dem, de der, det de så skulle lave reshoots til den, der hver gang hun er på Kate Mara, der er den peruk, hun er på, som er meget, meget, meget, meget tydelig, ja. Som man også kan se i traileren. Den har en anden hårfarve. så det, er det ikke også, at man skifter sådan lidt positionen på hendes hoved, det her også? Nå, det er mere bare sådan, at fra hver anden scene, så er hun mørkhåret og sådan ja, sindigt blond. Man kan sidde og bestemme, hvornår scenen er taget, ja. Om det er for reshoot, eller om det er fra den oprindelige optagelse. Det er meget, meget tydeligt. Så hvis nogen af os har set den, så kunne den måske nok være rødt på ved værste hår, det tror jeg. Har I set den? Nej, ikke jeg har ikke. Jeg skal se den her midt i april, regner jeg med. Jeg er ret sikker på, at den røg ind på værste film også. Jeg har hørt, at den skulle være fuldstændig aldeles frygtelig, alt hvad jeg har hørt fra den. Og alt hvad jeg har set fra den, ser også frygtelig ud. Så. Ja. Cool, vi kører videre til næste bedste dokumentar. Maria. Jamen, der har jeg skrevet Amy på. Men det fordi den er fuldstændig fantastisk, og man kommer helt ind under huden på hende som person, igennem de der hjemmevideo-takes. Ikke? Det er helt fantastisk. Det har været et rigtig vildt dokumentarår, synes jeg faktisk. Ja. Vi har også set den om Steve Jobs, The Man and the Machine, som også var rigtig, rigtig fin. Var den fra sidste år? Ja. Det tror jeg bestemt var. Der er der også Scientology, Breaking the Spell. Den er faktisk også fra i år. Yes. Kind of. Var den det? Ej, okay. Godt. Den er ikke fra i år. Kind of. Vi har set den i år, tror jeg. Vi har set den i år. Og så Jeg er Ingrid, og Ingrid Bergman var rigtig fin. Den så vi faktisk i biografen. Ja. Ja, og Amy så vi også i biografen. Men altså, jeg ender med at sige Amy, fordi den synes jeg gav noget nyt til genren. Altså, det... Samtidig med, at den er observerende, så den også, fortæller den også en historie om en far, som ikke er særlig sød ved. Som måske er en skurk, måske ikke måske er en skurk. Som måske er en skurk, altså jeg synes, den er... Måske er en agurk, vil jeg sige. Måske er en agurk, ja. Det er det. Det er det modsatte af at spoile, det er at fortælle noget om filmen, som slet ikke er med i filmen. Ja. Hvis man ikke har set det egentlig, så skal man gå ind og se det. Det er virkelig en fantastisk film, og man får virkelig lyst til at få fat i al hendes musik bagefter. Der er nogle fantastiske optagelser med hende, og en virkelig til at være dygtig musiker, hun faktisk var. Ja, så når man så sætter sig ned og hører musikken bagefter, så finder man ud af, hvor dårligt det egentlig er indspillet. Ja, det er så det, der er lidt en slap in the face. Ja. Men det var jo også året, der bød på den fuldstændig næsten uholdelige Montage of Hake, som handlede om Kurt Cobain og Nirvana. Den synes jeg virkelig var frygtelig. på mange måder. Den havde nogle gode idéer, men endte med at blive sådan voyeuristisk på sådan en virkelig klam måde, hvor vi sådan så nogle ting, hvor jeg tænkte, det har jeg ikke lyst til at se. Og, ja, fordi det er jo også hjemmevideoer. Og det er ikke interessant. Hvad er det ikke interessant, det jeg ser nu? Nej, altså de der frygtelige montager, de der tegnede montager, som bare sådan mega hysteriske, som tager 7 minutter i streg. Jamen, den er frygtelig. Den vil jeg så ikke anbefale. Selvom jeg godt kan lide varme, så synes jeg faktisk, det er næsten ikke værd at se. Jeg synes, vi hørte også rigtig, rigtig meget Nirvana, efter vi havde set den. Ja, ja. Og fandt ud af, at det kan man heller ikke holde ud i længden. Det er faktisk heller ikke så holdbart. Nej, men det kunne have været en god historie, eller en god film, fordi der ligger noget interessant i det portræt, men det var bare ligesom om, ja, nå, godt, det er en anden historie. Cool. Jeg kan sige, at Amy ligger på Netflix Canada. Jeg så den i går aftes. Ja. Så den er i hvert fald til at finde der, uden at downloade den ulovligt. Det går vi igen for, jo. Jeg kunne godt lide den. Ja. Jeg synes, den starter lidt langsomt. Den er lidt småkedelig i starten, men det vinder den med senere. Jeg ved ikke, om det er, fordi der går lidt tid, inden hun kommer ind i studiet og begynder at synge, hvor at man starter jo ret tidligt med hendes teenageår. Og det er også vigtigt at fortælle, fordi man kan se, hvor skadet i gåseøjne hun blev ret tidligt. Ja. Så jeg synes klart, det er en rigtig god dokumentar, som klar at være sig. Christoffer, du havde den også. Jeg havde den også, ja. Ja. Som allerede kan afsløre. Jeg synes, jeg kan ikke anbefale nok. Jeg synes, den er fantastisk. Cool. Niels? Min bedste dokumentar, det er en, der findes på en Blu-ray-udgivelse, findes nok også på DVD-udgivelsen af den, men findes på den første American Ninja. Ninja Gaiden, Remembering a Classic Canon Franchise. Perfekt. Var cirka 1,5 time. Har jeg interviews med Michael Dudikoff og med instruktøren af de to første film. Og der er mest fokus på de to første film, fordi at jeg tror faktisk 3'eren og 4'eren og eller hvad er det? Der er mest fokus på de tre første film. 4'eren og 5'eren, de bliver nævnt sådan cirka 0.5 minut i løbet af den der 1,5 times dokumentar. Det er ikke nogen af de rigtige bestående for dem, der har lavet de første par film. Den er med i boksen, vi købte. Ja, 4'eren er. 5'eren er ikke, men det er jo så også lidt uofficielt. Er dokumentaren med i? Ja, den er med på den første skive. Super. Og den, hvis man interesserer sig for ninja, og hvem gør ikke det, så er den bestemt at se. Men det, altså, hvis man interesserer sig for filmhistorie, interesserer sig for de der skøre historier om, hvordan er de lavet filmen, fordi ham, instruktøren af Sam Furstenberg, han bliver også interviewet i Canon-dokumentaren, som vi har set sammen, hvad den hedder. Electric Boogaloo. Electric Boogaloo, tak. Og der bliver han også interviewet, og allerede der kan man se, at han har rigtig mange historier, han gerne vil fortælle. Og han har også været med til at lave rigtig mange Canons film. Blandt andet, han er også ham, der har lavet nogle af de andre ninja-filmer. Han har også lavet Enter the Ninja med Franco Nero som ninja. Men det er bare en interessant dokumentar, altså. Og jeg er rigtig glad for dokumentarer om ældre film, om film, der har nogle år på banen. Altså dokumentarer om film, der lige er lavet i 2014-15 stykker, dem springer sådan set ret let og elegant henover. Ja. Værste dokumentar handler også om en film, eller sådan set også om en filmserie. Den handler om Tilbage til fremtiden. Og det var en, der var Kickstarter finansieret, som hedder Back in Time, som man kan ses på Netflix. Og den burde have været god, og der er nogle rigtig gode interviews med medforfatteren Bob Gale. Men den ender med, at man sidder lidt og tænker, at de har ikke rigtig mere at fortælle, fordi det der ting, der er fortalt og Tilbage til fremtiden, de er fortalt efterhånden. Så den ender med at få mere fokus på fans af Tilbage til fremtiden. Og på den, man ender faktisk med at næsten at sidde og hade DeLorean-filmen. Fordi der er simpelthen så meget fokus på folk, der kører rundt i DeLorean-biler og sådan noget. Altså, den er meget mærkeligt bygget op, den dokumentar der. Men det kan man jo godt lave på en god måde, hvis man ser på de der to Trekkies-dokumentarer, der er lavet. De fungerer ganske fint. Ja, men det er, men det er bare det, at der, den måde, den lærer på, man sætter lidt, altså Trekkies handler om Trekkies fansene. Ja. Om Trekkierne og Trekkerne, eller hvad de man kalder dem. Trokkerne. Men Trokkerne. Chris Christofferson og sådan noget. Ja. Men her, der sætter man og tænker, at der var ikke nogen grund til at lave den dokumentar. Det er ikke en dokumentar, at der annonceres som at skulle handle om fansene af franchisen. Ja. Det er en dokumentar, der skulle handle om de tre film. Og som sagt, altså de der historier, de kunne lave en dokumentar, fordi jeg er ret sikker på, at der findes mange timers optagelse med Bob Gale. Fordi han sætter hans snak om filmene, det er ved at se. Men han siger ikke rigtig så meget, at der ikke er blevet sagt før, og som man ikke kan læse sig til. Det må lidt skuffende, og jeg er sådan set lidt glad for, at jeg ikke valgte at bruge penge på at hjælpe til med at støtte den film, eller den dokumentar, for så vil jeg have følt mig snydt. Altså. Og tænk sig jo meget bedre, at den kunne have været blevet af dine 20 kroner. Ja, lige præcis. Ja. Cool. Min bedste dokumentar, jeg elsker også dokumentarfilm, men når jeg sådan ser tilbage på filmer 2015, så har jeg nok brugt størstedelen af tiden på at se alle de dokumentarer, ikke alle sammen, men mange af dem, som jeg ikke har fået set de sidste år. Så indtil i går aftes havde jeg faktisk kun set én dokumentar fra 2015, og det var Ethan Hawkes portræt af Seymour Bernstein, som også er ganske godt, en komponist, pianist, musiklærer. Jeg elsker sådan nogle, hvad kan man sige, personportrætter. Også når der er musik indblandet. Jeg synes, det var en rigtig god lille dokumentar omkring ham. Relativt ukendt person, medmindre man er inden for den genre og verden. Men så fik jeg så set Amy i går, og den var trods alt lidt bedre. Så der var ikke så meget at kæmpe om, kan man sige. Der var to film, og Amy vandt. Den er værd at se, og ja, på Netflix. Er der nogen af jer, der har set The Death of Superman Lives, What Happened? Nej. Den har jeg set. Er den kandidat til årets film for dig? Jeg gav den også ret høj karakter, da jeg så den tilbage i en gang sidste år. Altså, det kræver lidt, at der er rigtig meget fokus på ham, der har lavet dokumentaren. At der er meget, han burde nogle gange have klippet sig selv lidt ud af filmen. Bare stille spørgsmål, og så lader de andre snakke, i stedet for, at man skal se ham. Hvis man kan komme ud over det, så er det en rigtig spændende dokumentar. Der er nogle fuldstændig vanvittige optagelser, fuldstændig vanvittige tegninger fra de der ting, at de lærte dengang der. Og så viser de nogle flere klip med Nicolas Cage i Superman-kostyme. Også at man ser, at de der billeder, der kom ud af Nicolas Cage, hvor han ser virkelig mærkelig ud i kostymen der, at det var måske heller ikke lige det mest optimale billede at sende ud af ham. Det var sådan lavet lidt for at gøre ham til grin. Men altså, der er nogle idéer i det. Den minder en lille smule om Jodorowskis Dune. At okay. man selv lidt tænker på, tænker over, at det kunne sgu egentlig have været en spændende film, hvis de havde lært det på den måde, men den kunne også have været fuldstændig et kæmpestort magtværk. For den balancerer lige på grænsen mellem at være genial og være vanvittig. Altså, det der kostyme, han har på, Nicolas Cage i Superman-kostyme, det var jo noget, der var lys i. Det var jo lært til, at det kunne lyse op. Og bare det, at hvordan de så skulle sætte lys på ham i filmen, så det ikke så åndssvagt ud. Altså, ideen var god nok med, at det skulle være sådan et slags kostyme, at de ikke havde prøvet før, at det var sådan lidt banebrydende, men de kunne ikke rigtig få det til at virke. og der er nogle meget gode interviews med også med han. Jeg kan ikke helt huske, om det er med Nicolas Cage, det mener jeg faktisk ikke, der er, men Tim Burton har han fået interviewet, instruktøren. Men er der ikke noget med, at Superman, han skulle ikke flyve deri? Er der ikke nogen rygter om det? Jo, nu er det stort set, siden jeg har set dokumentaren. Det kan jeg ikke lige helt huske, men den er i hvert fald værd at se. Jeg kan se, at man kan leje den på hans hjemmeside for $7, så det kan godt være, man skulle gøre det. Ja. Ja. Cool. Jamen, jeg synes, vi skal til at runde af. Vi har lige en sidste kategori. Den værste trailer fra sidste år. Kom jeg til at tænke på, efter at have set alle de her ret forfærdelige Superman og Batman trailer fra i år. Eller sidste år også, men det er så for en film fra i år. Hvad siger I, den værste trailer var fra sidste år, Maria? Jamen altså, det er faktisk en film, jeg ikke har set, fordi traileren skræmte mig fuldstændig væk. Jeg ved ikke, om det var en film, jeg ville have set i forvejen, men den der, den danske Tordenskjold og Kold, af, hvad hedder han? Henrik Ruben Gens, ikke? Jeg har vist. Det er jo lidt en stor film her i Frederikshavn, og det jeg valgte også at sende live fra biografen hernede, Palads 1, 2, 3 på premieredagen, fordi ja, Tordenskjold har været en tur i Frederikshavn en gang, tror jeg det er, og så har vi et værtshus opkaldt efter Tordenskjold og en plads, og vi går helt amok. Og jeg tror måske, der er sammenlagt måske 20 Frederikshavnere, der har set den. Altså jeg tror virkelig, der er få mennesker, der har set den der Tordenskjold og Kold. Men det værste ved den her trailer er simpelthen, jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvilken genre filmen har. Og det er måske et drama, men så er det verdens platteste humor sådan ind over den. Og jeg ved jo ikke engang, om den giver et forkert indtryk af filmen. Det er jo næsten håb, den gør, fordi det ser fuldstændig frygteligt ud. Altså, og det kommer egentlig bag på mig, fordi ham derhen, Ruben Gens, har vi lavet Frygtelig Lykkelig også. Som vel egentlig også lidt en underlig genrehybrid, men den synes jeg så alligevel fungerer. Den er sådan lidt konebrødnagtig. Ja, præcis. Den her kan jeg, altså jeg hader sådan en film, sådan, som det er sådan en kostyme film, og så prøver man at sådan være nutidig i sit sprog. Altså, hold op med det. Det er ligesom den der, hvad hedder den, Sofia Coppola. Jeg tror det. Ja. Og det kan selvfølgelig godt være... Og Nice Dale med Heath Ledger, det var også lidt det. Ja, det kan selvfølgelig godt, det kan godt nogle gange lykkes, ikke? Jeg synes, det fungerede ganske okay. Jamen, det gjorde det også. Men i Marie Antoinette, der fungerer det ikke rigtigt. Nej, det gør det ikke. Og jeg synes bare, at den her, at det der Tordenskjold går rundt og siger fuck. Jeg ved ikke. Ja. Ved du da ikke, hvad han sagde dengang? Han nej, det ved vi ikke. Det ved vi ikke. Men, ja. Christoffer? Ja. Nu hørte jeg lige, du gik. Ja, jeg var også meget tæt på, at det blev Tordenskjold og Kold, fordi jeg synes, den så aldeles frygtelig ud. Og det var sådan en trailer, der overhovedet ikke vidste, altså det var meget tydeligt, at de ikke vidste, hvordan de skulle markedsføre den her film. Så det, den er sådan all over the place. Den er komedie, den er drama, den er action, og den er sådan nutidig på sådan en virkelig irriterende måde. Men jeg endte alligevel med, at det skulle være kollektiv. fordi at jeg synes, den trailer, jeg forstod ikke den trailer, den måde, man brugte musik og lyd på, og sådan prøvede at gøre det til noget episk, i stedet for til et eller andet drama, som jeg egentlig tror, det er i meget højere grad. Og så fortæller den bare hele filmen. Ja, og det gjorde jeg ikke fik lyst til at se filmen. Jeg kan sgu egentlig godt lide Thomas Vinterberg, men det gjorde egentlig bare sådan lidt, jeg tror sgu bare, jeg venter med at se den. Jeg behøver sgu ikke lige se den i biografen. Så for mig, der virkede den kampagne, eller der virkede den trailer i hvert fald slet ikke mig, den gjorde bare, at den gad jeg ikke se. Det var især musikbrugen der i, der var sådan overpatetisk på sådan en virkelig irriterende måde. Hvor den sådan, hvilket stykke musik er det der? Det kan jeg ikke huske, det er bare sådan noget, den er mixet på sådan en mærkelig måde, det er sådan, at musikken overdøver sådan nærmest, hvad de siger, og så bliver der skruet sådan lidt ned, når de siger noget. Det kan være, det er fuldt bevidst, at man ikke kan høre de dårlige replikker. Det kan godt være, det er det. Niels? Jeg tager til udlandet for min værste trailer. Jeg har haft det lidt med det sidste par år, med ikke rigtig at se trailer så ofte, fordi at der er mange film, jeg har set, at jeg ser og tænkte, når er han med, er hun med? Altså, hvor jeg så kommer i tanke om, jeg har faktisk ikke set trailer til den. Men den her har jeg set trailer til, og jeg har ikke set filmen, og det er simpelthen på grund af traileren. Og det er jo netop det perfekte, en trailer skal gøre. Det er traileren til Vacation. Rebooted, reimagining, genindspilning, eller hvad kan man så kalde den, af den første Vacation-film, Fars fede ferie. Og når en trailer kan gøre det ved mig, jeg ser nærmest, at bliver vred og har lyst til at slå nogen ned, altså på grund af en trailer, altså, så er det landet i den, er landet under overfladen, at de har mere ved den, tror jeg, at der er landet helt galt med den. Eller også er det meningen, at det kan være, det er den, de bruger på Guantanamo, når de skal, eller ikke Guantanamo, der er ikke lige det, de bruger der, det er nok, Nirvana-musik, de bruger stedet for, men Men det er det, de bruger til at træne soldaterne i USA måske, at de ser traileren der, altså. Fordi at man bliver virkelig vred over, hvor meget, at de har fuldstændig... den ser bare så frygtelig ud, den film der. Og jeg kan godt lide de gamle vacation-film, som vi også snakker om, da vi snakker om fars fede juleferie. Men der er bare et eller andet, de har fuldstændig misforstået det her. Og jeg ved godt, jeg har ikke set min søsters børn, de nye film. Jeg har ikke set Far til 4, de nye film, men... Det er ikke for mig, de film der. Det er ikke for min generation, siger jeg, og lyder utroligt gammel, altså, men det er ikke en film, jeg nogensinde kommer til at se. Selvom at der er en lille cameo hen mod slutningen med Chevy Chase og Beverly D'Angelo. Men nej. Den gjorde det stik modsat for mig. De kunne måske have lært den på en anden måde, sådan den mindede om de gamle film, altså udover at den bare ligner sådan en rigtig, rigtig dårlig kopi af de gamle film, at der bare er gået prutte-jokes i stedet for. Ja. Yes, min værste trailer er uden sammenligning Terminator. Genesis, sorry. Hvad den hedder. den er helt glemt, Morten. Og, nu har jeg så ikke set filmen, så jeg skal ikke kunne sige, om det spoiler, men jeg synes, alt det der, de kommer ind på, om John Connor er en Terminator eller ikke er en Terminator. Jeg synes, den viser alt for meget. Den viser... Jeg fik slet ikke lyst til at se filmen efter at have set den trailer. Jeg synes, den var rigtig forfærdelig. Altså, den viser meget i hvert fald, det er jeg egentlig... Jeg har faktisk ikke glemt den trailer. Den kunne også godt have været min nummer 1. Det er helt sikkert. Det er en frygtelig trailer. Altså, jeg synes også, Batman vs. Superman, den tror jeg så fra i år, men den... Ja. Det er også alt for meget. Har de ikke allerede startet på sidste år, med de der trailer for Batman? Jo, men det er jo mere fra en værste trailer til en film fra sidste år. Okay. Det var en længere titel, end den I har fået. Ja. Værste trailer til en film, der var med i året 2015. Yes. Ja. Den gik i som man kunne have set, som er så ikke så. Ja, lige præcis. Og det var så ikke Terminator for mig faktisk, fordi det, nej, den har jeg slet ikke. Jeg er sådan nødt til at se den på et tidspunkt, for eksempel, den er så dårlig, som den er. I siger. Den er ikke, nej, bare lad være. Bare lad være. Just du behøver, du skal ikke, hvis når den på et eller andet tidspunkt kommer på Netflix, altså find noget andet at bruge din båndbrætte på. Altså. Ja. Den er virkelig så frygtelig, som vi siger. Det eneste pludselig, det er sådan set den der Jessica Rabbit-scene derinde, altså. Den er så dum, at den er sjov, altså. Den er ondsvæg. Men det er nødt til at se den, Niels. Det er... Beklager, hvis jeg fik dig til at skulle se den. Det var ikke min mening. Jeg synes, et godt eksempel på en trailer, der virkelig fungerer, det er så helt klart Star Wars-traileren. Altså, den formåede at hype, de to første trailer, de formåede at hype mig til at se filmen, uden egentlig at vise, hvad filmen egentlig handlede om overhovedet. Eller hvad der skete i filmen. Det synes jeg egentlig var ret fedt. Og jeg håber, det bliver en trend, at man bliver bedre til at vælge ud, sådan at vi ikke nødvendigvis skal have et plot i traileren, men man kan bare vise nogle bidder fra filmen, der ikke sådan er der ikke er afgørende i forhold til plottet. Ja, altså de gjorde det også lidt med Deadpool-serien. Det gjorde de også lidt, nej, ikke Deadpool. Daredevil-serien. Det gjorde de også lidt af det samme med, man ser lidt, og så får man sådan en trailer i flere forskellige bidder. Mm. Jeg synes, det fungerede rigtig godt i Star Wars, og især efter at have set filmen, og så kan se de scener, som vi har set, for eksempel den er, hvor Finn, han lige rejser sig op og ser meget forvirret ud i ørkenen. At det er sjovt at kunne sætte den i perspektiv, efter at have set den. Men ja. Nå! Jeg tror, vi skal se at runde af. Vi er faktisk ved at nå 3 timers mærke. Ja, vi er ved at nå Oscar længe. Ja. vi skal snart have et musiknummer eller et eller andet. Ja, ja. Er nogen der os Oscar eller et eller andet. Har I noget, I vil afrunde filmåret 2015 af med? Vi snakker om, at vi synes, det har været et godt filmår. Sådan overordnet set synes jeg, det har været et bedre filmår i år end sidste år. Der har været mere sådan virkelig mange gode film, men der har måske ikke været så mange, hvor man sådan, der har måske været 4-5 stykker, hvor man tænker, okay, de er virkelig gode. Og måske egentlig, jeg tror det var sådan 4 eller 3, der sådan kæmpede for mig om at være årets film, ikke? Så, men der har været virkelig mange sådan, The Revenant er også en film, man skal nævne, og hvad hedder den? Big Short er jo faktisk også fra sidste år. Big Short også værd at nævne, og selvfølgelig også Hateful Eight, synes jeg også helt klart værd at nævne blandt årets film. Joy har vi set, ikke? Joy, det er en film, jeg nærmest har glemt igen. Det er en frygtelig film også. Ja, jeg ved ikke, om den er frygtelig, men Bridge of Spies var også en virkelig god film. Steve Jobs er en rigtig, rigtig god film. Steve Jobs er en rigtig, rigtig god film også. Så der er virkelig været mange... Den er fra i år. Der har virkelig været mange gode film i år. Macbeth var en rigtig god film. Jeg synes, Bridge of Spies var en rigtig god film, ja. Ja. Creed er faktisk også værd at se. Ja, den har jeg ikke set, og jeg ved ikke, jeg ved ikke, om marketingkampagnen har gjort lidt, at jeg ikke sådan, åh... Men jeg blev også lidt brændt af den Rocky-film, der kom før, den synes jeg ikke var sådan særlig god. Ja, okay, så vil du nok heller ikke kunne lide den. Det minder rigtig meget om Rocky Balboa. Det var altså god. Sekseren, ja, det synes jeg også. Men det fine var jo egentlig, at Spielberg kom tilbage og turde gøre noget nyt. Jamen, har han været væk? Ja, det synes jeg. Altså spørgsmålet er, om han turde, om det er noget nyt, det han har lavet. Det er jo sådan en meget sikker film, Bridge of Spies. Det er en rigtig god film, men det er jo ikke en film, der rigtig viser noget andet, end hvad man godt vidste, han kunne. Nej, det er rigtig nok. Men jeg synes, det der Coen-manuskript alligevel tilfører noget nyt. Ja, jamen, det er en virkelig god film på mange måder. Altså. Så håber jeg, at Mark Rylance, eller hvordan det udtales, han vinder en Oscar for den rolle, ja, fordi han gør det rigtig, rigtig godt i den. Ja. Men det kommer til at drukne lidt Bridge of Spies, synes jeg. Jamen, den er nogle rigtig fine, men det er jo måske en, det er ikke en, der vil stå stærkest for året, det gik. Men det, i overordnet set, synes jeg fandme, det har været et virkelig godt filmår. Jeg synes faktisk, når man ser tilbage på filmåret i år, så tænker jeg, at det bliver svært for 2016 at være lige så godt. Og vi har jo allerede snakket om, at 2016 er jo præget rigtig mange af Disney remakes af klassiske animationsfilm, og masser af superheltefilm, og så reboots og sequels og alt muligt andet. Så jeg vil være overrasket, hvis vi sidder næste år og snakker om, at 2016 var et lige så godt filmår, men det er selvfølgelig faktisk. Prøv lige at notere, hvor det er hen i podcastet. Det her. Ja, gør det. Yes. Slå ned nu. 2 timer og 51 minutter. Yes. Der er faktisk heller ikke nogen af os, der nævnte John McLeans Slow West. Nå, nej. Jamen, jeg måtte jo ikke få lov til at få mere end en god film på min liste. Den var faktisk på min. Den er Mad Max Fury Road på bedste film for året, der gik. Ja. Den, det er en, jeg har købt på Blu-ray også, må jeg. Michael Fassbender har endnu ikke skuffet mig på nogen tidspunkt. Og han er også med en. Jamen, det er jo værd at se den bare for det, så. Og det er en film, at der er sådan en sjov blanding af mange genrer. Altså sådan blodig western, Coen-brødrene, Wes Anderson. Altså det er sådan godt mixed, hvor det sådan set fungerer rigtig godt det hele, altså. Ja. Jeg troede jo på, at han var, altså, jeg er jo fuldstændig, jeg har jo kæmpe man-crush på Michael Fassbender, men altså, jeg troede jo faktisk på, til sidst troede jeg på, at han var Steve Jobs, men han overhovedet ikke ligner ham. Så til sidst så troede jeg på, at nu er han Steve Jobs. Er han bedre end Ashton Kutcher? Jeg har ikke set Ashton Kutcher. Nej, det tror jeg ikke. Det men jeg synes virkelig, han gør det godt i Jobs. Altså virkelig også en lidt... Men Jobs er stadigvæk fra i år. Ja. Nå, men så den vinder næste år. Den vinder næste år, godt. Men Slow West, det er faktisk en, hvor jeg husker traileren som værende... Efter os, ja. Slow West, der husker jeg traileren som værende ret anderledes end filmen. Den lægger op til noget andet, end man får. Ikke det, man får, er dårligere, men... Jeg husker den bare som værende sådan lidt forvirrende, når man har set traileren. Men klart værd at se. Det er meget sådan meta-western. Kan det også findes på Netflix, så vidt jeg ved. Det er meget sådan meta-western, er det ikke det? Det har jeg hørt. Den er meget, hvad skal man sige, revisionistisk. Altså, den er meget ligesom den type westerns, de lærte i starten af 70'erne i USA, men de begyndte at se lidt tilbage på, at det måske ikke var så glorværdigt tilbage i det vilde vesten, altså. Sådan, det er ikke sådan en romantisk vesten? Nej, der er momenter i den, at der er nogle af personerne, der gerne vil have til at være meget romantisk, men det er det så ikke helt alligevel. Nej, okay. Det lyder som en film, jeg godt ville kunne lide. Det er jo også det, der er så fedt igen, som nu snakker vi om Unforgiven senere. Det er jo det, jeg godt kan lide ved Unforgiven, at de sådan... at de er beskidte, og de slår hinanden ihjel for et godt ord, og der er sgu ikke ret mange sådan helte og gode mennesker i den. Sådan. Nå, ja. Men, yes. Cool. Jamen, skal vi sige, det var det. Nu når vi desværre ikke ramt 3 timer. Yeah. We did it! Det er lidt ærgerligt. Men vi har nævnt alt, hvad der er værd at se fra 2015. Ja. Det var lidt for 16. Tag vores liste og gå ned i den lokale blockbuster og sige, jeg skal have årets bedste hår, så jeg skal sætte big short. Ja, hvis man kan finde en blockbuster, så vil jeg se, det går klart. Ja, hvis man kan det, ja, så skal man tage den. Det er meget let at bare downloade ulovligt. Ja. Nå, nu er du den anden lejer. Nu skal du bare lave en løs. Nu har vi et quote fra Maria. Godt. Næste. Maria mangler faktisk bare lige at sige det, som i... nu har jeg lige set at se The Bourne-filmen den sidste par dage her. Hun mangler bare lige at sige sådan, at vi bliver tagget i NSA's overvågning af alle podcasts i hele verden, så hun siger Blackbriar. Hun skal bare sige Blackbriar. Og så... Blackfriar. Blackfriar. Ikke mølle også. Næste gang er det jo min tur til at vælge, og det har jeg glædet mig til rigtig længe, fordi... det skal du ikke sige. Jo, men den chance. Jo, men jeg har bare... Jeg ved ikke, om han har skuffet mig, men... Hvad? Jeg vælger kun gode film. Jeg håber, du tager en ned helt ned fra bunden nu, Morten, for din næste. Ja, det, nej, det er en film, jeg har set rigtig mange gange, den her. Det er jo en fantastisk film. Det er i bund og grund noget af det bedste, vi havde fra 90'erne. Sådan en rigtig body cop. Det er ikke en body cop, fordi de er ikke rigtig cops, men det er sådan en rigtig body film af de allerbedste. Sådan en sportsfilm, body. Så det er også det er noget, Maria kan lide. Det en body film, eller hvad? Det er det nemlig. Det er en film med Wesley Snipes og Woody Harrelson, som... to fantastiske basketballspillere i... White Men Can Jump. Sådan. Det er fældende længe siden. Jeg tror, det var Money Tree. Nej. Lige mand kan ikke dunk. Lige præcis. Det er rigtig, rigtig lang tid siden, jeg har set den. Jeg havde den på VHS. Det var fantastisk. Jeg tror lidt, det er sådan en tidslommefilm, som sådan var fantastisk i 90'erne, men når vi ser den igen, så vil vi næsten ikke engang forstå, hvorfor vi nogensinde har set den. Det er jo ikke, der dunker længere. Vel? Den her, det var god. Humoren var jo fantastisk. Det er fuldstændig ydt. Jeg nogensinde har set den. Nej, det har jeg. Jamen, jeg er faktisk tvivl, at jeg har set den, fordi ja, det der basketball noget, det sagde mig ikke en skid. Havde du ikke Michael Jordan er? Nej. Jeg kan huske, at Rose Perez som er i den, hun er rimelig irriterende. Træls. Også den. Ja. Ja. Ej, det bliver godt. Se så, Christoffer, der var ikke noget at være bange for. Nej. Ja. Godt. Skal vi ikke sige, det var det? Jo. Det. Tak for i aften. Tak for i aften.